Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Şubat Pazartesi. Yıl 2018, ay 2, gün 57, Kasım 111. 1439 Hicri Cemaziyelahir 10, 1433 Rumi Şubat 13. Fırtına. Günü dörtlüğü. Karacaoğlan der ki, her sözüm haktır. Yiğit olmayanın yalanı çoktur. Cehennem yerinde hiç ateş yoktur. Herkes ateşini kendi götürür. Günün tarihi. Yazar, eğitimci, siyaset adamı Hasan Ali Yücel 57 yıl önce bugün 26 Şubat 1961 yılında vefat etti. 1897 yılında İstanbul'da doğmuştu. Edebiyat Fakültesinde felsefe bölümünü bitiren Yücel, Kuleli, İstanbul Erkek ve Galatasaray liselerinde felsefe ve edebiyat öğretmenliklerinde bulundu. 1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı döneminde Türk Milli Eğitimi altın çağını yaşadı. Bakanlığı sırasında köy enstitüleri kuruldu. Dünya klasiklerinin bakanlık yayınları arasında Türkçe'ye çevrilerek yayınlanmasında büyük emeği geçmiştir. Goethe, Bir Dayan'ın romanı gibi eserleri ve şiirleri vardır. Doğumunun 100. yılında UNESCO, 1997 yılını bütün dünyaya Hasan Ali Yücel yılı olarak duyurmuştu. Merhum şair Can Yücel, Canan Eronat ve Gülümser Yücel'in babasıdır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Propiedad es más importante que tu libertad. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Uruguay'dan bir grup Cuatro Pesos de Propina, yani 4 pezo bahşiş adını taşıyan bir gruptan Ea Ea Apepe adlı bir şarkıyı dinledik. Ve bunu neden çaldığımızı da şimdi gene bir Uruguaylı yazar olan Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabından bakalım. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Başka Okul. Ernesto Lange Uruguay'da San Jose kırlarında büyümüştü. Çocukluğuna serçeler eşlik etti. Gün batımında binlerce serçe ağaçların dallarında toplanıyor ve birlikte şarkı söylüyordu. Giden güneşe şarkı söyleyerek hoşça kal diyorlar ve gece çökünce şarkı söylemeye devam ediyorlardı. Serçeler çirkin kuşlardı ama onlara sıcaklık ve ışık veren güneşe şarkı söyleyerek minnetlerini sunmak için hiç sektirmeden toplanan o koronun sesi kulağa hoş geliyordu. Ernesto'nun hikayesi bana yıllar önce Gihon'un bir parkında keşfettiğim bir şeyi hatırlattı. Güzelliğin en göz kamaştırıcısına sahip kuşlar olan tavus kuşları, rengarenk tüylerden oluşan yelpazelerini orada tek başlarına açıyor ve gün ölüp gece sökerken kimseyle bir araya gelmeyip yalnızlık içinde ağlayarak feryatlarını haykırıyorlardı. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atacak olursak 1815'te bugün Napolyon Bonaparte esir tutulduğu Elbe Adası'ndan kaçarak tekrar bir 100 günlük saltanat sürmek üzere Fransa'ya doğru yola çıkacaktır. Ondan sonra gene sonu hapishane olacak ve orada bu sefer hayatında veda edecektir. 1992'de bugünse Dağlık Karabağ Savaşı, Nagorno-Karabağ, Hocalı diye adlandırılan büyük katliamın da yıl dönümü bugün. Ermeni silahlı güçleri, Azeri sivilleri bir askeri Hocalı kentinin dışında bir askeri garnizonda birliğin orada sivillerin üzerine ateş açarak yüzlerce kişinin ölümüne yol açıyorlar. Yüzlerce kişiyi öldürüyorlar, katlediyorlar. Evet. Tarihte bugün de böyle. Günün önemli birkaç acil haberi var. Son dakika haberi. Bir tanesi Papua Yeni Gine'de 7.5 Richter ölçeğine göre 7.5 büyüklüğünde bir deprem var. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan yapılan açıklamada Papua Yeni Gine'de merkezi üssü ülkenin doğusundaki Lagay Porgera şehrinin 90 kilometre güneybatısında 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildiriliyor. Yerin 35 kilometre altındaymış. Türkiye saatiyle 20.44'te dün gece bizim için. Can kaybı ve maddi hasar konusunda henüz bir bilgi yok. Deprem karada olduğu için de herhangi bir dev dalga oluşması beklenmediği ve tsunami alarmı verilmediği de belirtilmiş. bir haber gelirse onu da aktarırız. Ama büyük bir facia olsaydı daha çabuk gelirdi haberi diye düşünüyoruz. Altın saatlere devrediyoruz geri kalanını da program olarak. Bir de bir başka acil durum haberi var, son dakika haberi. 6 kişinin yaralandığı, ikisinin de kritik durumunun kritik olduğu yaralıların Leicester'da, İngiltere'de bir patlama olmuş. Süpermarkette. Öyle mi? Hı hı, süpermarket olduğu söyleniyor. Evet, bir şeyin yanındaymış. TJ's Takeaway diye bir dükkanın bitişiğinde bir binada diye bir haber var. Guardian'dan öyle gördük. İki katlı bir bina, bayağı o böyle pancake denen, yani katların birbirinin üstüne çökmesiyle akordeon gibi çökmesi olayı da gerçekleşmiş. Leicester'da kraliyet revirine kaldırılmış yaralılar. İkisinin durumunun kritik olduğu belirtiliyor. Dördü ise yaralı ama ayaktalar demişler. Evet, yani akşamleyin okuduğumda bir süpermarket deniyordu ama şimdi yok bu bilgi. Belki düzeltilmiştir ama olayın terörle bir bağlantısı bulunduğuna dair bir açıklama da getirilmedi. Gelmemiş, evet. Büyük bir patlama, bütün ev ve bina sallandı diyor yakında oturan birisi. Eğer patlama olmasaydı bunun bir yer sarsıntısı, deprem olduğunu sanırdım demiş. Böyle bir açıklamalar var. Daha fazla bu konuda da bilgi gelirse tekrar o konuda da bilgileri iletmeye çalışacağız. Son dakika haberlerimiz bunlar. Onun dışında hafta sonunda oldukça önemli haberler vardı. Hepsi de savaş, ateşkes ya da ulaşılamayan barış üzerine haberlerden bahsediyoruz. Suriye esas itibariyle ağırlıklı olarak onları anlatmaya çalışalım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 3 günlük ertelemelerden filan sonra bayağı bir nihayet ateşkes ilan edildi belirtiliyor ama bu ateşkese benzemeyen yanları da olduğunu söylemek lazım. Yani 30 günlük bir ateşkes ilan edildi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Bir tek onların yetkisi var zaten bu konuda. Dünyadaki bütün bu şeyleri, bu savaş barış meselelerini bütün insanlık adına karar verebilecek olan örgüt Birleşmiş Milletler. Onun da etkili organı, yani etkisiz ama etkili olması gereken organı Güvenlik Konseyi. Yani insani yardımların ve şeylerin, hastaların, yaralıların tahliyesi için verilen bir şey bu. Hemen yürürlüğe gireceği belirtiliyordu fakat pek açık değildi hiçbir şey bunun nasıl bir etki yaratacağı ve zaten oylamadan saat, dakikalar sonra, ne saati, Birleşik Krallık'ta, Britanya'da merkezi olan Suriye İnsan Hakları Örgütü gözlemevi şey ilan etmiş. Suriye rejiminin savaş uçakları zaten Doğu Guta'yı tekrar bombaladı diye bir evet. haber geldi. Ardından da devam etti bu. Çünkü Rusya El-Kaide şerhi koydu bu ateşkesi. Ve zaten Guta için yapılan bu ateşkes, Guta'daki hava saldırılarının biraz durup ardından kara saldırıların başlaması manasına geldi. Şimdi de kara saldırıları üzerinden getirilmeye çalışılıyor bu insanların ölümü. 6 gündür bombardımanı tutuyorlardı Suriye hükümeti ve Rusya uçakları tarafından. Ardından da sivillerin yaşadığı bölgelere bildiriler bırakılmış gökyüzünden. Bölgeyi terk edin diye. Evet, 400 bin kişi diye olduğu tahmin ediliyor ama bu sayıdan da emin değiliz. Daha önce Halep'ten verilen sayı mesela çok daha az çıkmıştı sonra. Onun için tam bilemiyoruz. Fakat şunu söylemek lazım. Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Suriye rejiminin Beşşar Caferi, yani biz terörizmle nerede olursa olsun savaşmaya devam edeceğiz diye pek bu işi takmadığını da belirten bir açıklama evet. yaptı. Yani Birleşmiş Milletler yerlerde sürünüyor aslında. 400 bin kişi değil 100 bin kişi olsun mesela. 100 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalsa şu andaki kendine bile bakamayan Rusya'nın etkisiyle İran'ın desteğiyle beraber ayakta olan Esad rejimi bu insanlara ne yapacak? 100 bin kişiyi ne yapacak? Zaten kafasına bombalarla bir şekilde yağdırdığı ölüm vardı. Bu ölümden sonra ne yapacak? Gelin sizin yanınızda artık rejim var diyerek de kendi kollarını mı açacak? Sayısız belirsizlikle ve sayısız yıkım ve ıstıraptan bahsetmemiz mümkün. Ama özetlemek gerekirse Doğu Guta'da bombardıman da sürüyor. En son gelen haberler bu yöndeydi. Evet, şimdi pazar günü de sürmüş yani. Dün oldukça sürmüş. Evet. Ona da hemen birazdan geçelim istersen. Ve baskı da yapılıyormuş aynı zamanda. Fransa ve Almanya tarafından. Evet. Ateşkese uyun diye. Ateşkese uyun diye evet. Uyulmuyor çünkü. Macron'la Merkel bir araya da geldiler zaten bu konuda ve ateşkese uyulmasını bütün ülkeler açısından söylediler. Hatta yani uyarılan ülkeler arasında Türkiye de var. Onu evet. da söylemek lazım. Ama şunu da söylemek lazım ki New York'ta alınan bu karar sonrası Suriye'de hükümetin muhaliflerinin elinde bulunan Doğu Guta'daki hava saldırıları devam ediyor. Ancak önceki günlere kıyasla bombardıman şiddetinde azalmış olduğu söyleniyor. Yani BBC Türkçe'deki bilgiler bu yönde. Son saldırılarda en az 3 kişinin öldüğü tahmin ediliyormuş. Doğu Guta ve çevresi Şam yakınlarında muhaliflerin elindeki son büyük bölge. Ve büyük kayıplarda yaşanmış sivil kayıplarından bahsediyoruz. Evet, yani mesela son bu ateşkesten hemen önce gelen haberde yani Julian Borger'ın haberi Guardian'dan. Hafta boyunca yani yaklaşık 6 günde rejim kuvvetleri tümüyle bombaladılar. Blitz deniyor yani yıldırım bombardımanları. Ta Nazi günlerini de hatırlatan terimler bunlar. Almanca zaten Blitz kelimesi bildiğim kadarıyla. Yani nüfus gerçekten bu sefer kalabalık olabilir. Çünkü civardaki bölgelerdeki insanlar da oraya sığınmış durumdalar. Evet. O sebepten ötürü net bir rakam da verenler var mesela. BBC Türkçe'nin haberinde 393 bin kişinin sıkışıp kaldığı tahmin ediliyor denilmiş. Ve Guterres'in bölge için yeryüzündeki cehennem ifadesini kullandığı evet. tabirine yer vermişler aynı zamanda. Evet. Şimdi böyle... yani Médecins Sans Frontières'in açıklaması yani sınır tanımayan doktorların hastaneler ve klinikler Şam'ın bu banyosundaki yerde... 5 gün içinde 520 ölü ve 2500'ün üzerinde yaralıdan yani günde 104 kişinin öldüğü arka arka her gün ve 500'den fazla insanın da her gün gene yaralandı. İnanılmaz rakamlardı bunlar. Bu sebepten ötürü insanlar bombardıman nedeniyle bodrumlara sığınıyorlar ve hijyenik koşullar ve gıdadan da mahrum kalmaları manasına geliyormuş bu. Evet, açlık da bir yandan baş gösterecek o zaman. Yani 30 gün boyunca sürecek bir ateşkes daha başlamadan çözülür gibi oluyor. Bilmiyoruz. 3 yaşındaki annesi, 3 çocuk annesi özür dilerim. 28 yaşındaki öğrenci Asya yarısı yıkılmış bir evin bodrumunda kalıyor ve şu şekilde konuşuyormuş. Kızım hastalandı ve korkudan saçları döküldü. Yani 28 yaşındaki bir annenin çocuğunun da biraz ufak olduğunu düşünerek şey yapabiliriz. Yani 5-6 yaşındaki çocukların korkudan saçlarına döküldüğü bir bombardıman varmış orada. Asya'nın eşi de işe giderken bombardıman sırasında öldürülmüş. Öyle mi? Evet. Evet. Yani şöyle Rusya'nın büyükelçiliğinin temsilcisi Vasilya Nebenzia bu alınmış olan kararın herhangi bir subjektif yorumlanmasına izin vermeyeceğiz demiş. Ama mesela Fransa'dan François Delattre, Fransız temsilcisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi temsilcisi, hükümetinin Suriye'deki güçlerle güç paylaşımı bulunan, Suriye'deki rejimle güç paylaşımında bulunan ülkeleri de onlardan da hesap soracağını söylemiş. Fransa'nın böyle bir şeyi var, denetimi var. Yani bu ülkelerde Rusya, İran ve Türkiye nasıl hesap soracak? Yani bu ateşkesi şey yapacak diye. Yani kime silah kullanıldı savaşta? Kimse bir şey soramadı. Evet. 29 yaşındaki ve iki çocuk annesi üniversite mezunu Muayyet yaşadıklarını BBC'ye anlatırken ne kadar zor olduğunu hayal bile edemezsiniz demiş. Bu çocuklarını güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri, çocukluklarını güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için onları bodrumlarda tutmak zorunda kalıyoruz. Dışarı çıkmıyorlar, bahçede oynayamıyorlar demiş. Birleşmiş Milletler'in Aralık ayındaki uydu görüntüleri üzerinden yaptığı incelemelere göre bölgede 3853 ev tamamen yıkılmış durumdaymış. 5141 evde acil, özür dilerim, ciddi hasar tespit edilmiş. 3547 evde, net rakamlar veriliyor, orta ölçekte hasar almış bu bombardımanlar sırasında. Evet, yani çok vahamet devam ediyor. İşin ilginç tarafı mesela şey, yani tarım bölgesi burası aynı zamanda. Evet, çok şey, ekmek sepeti imiş bir zamanlar, evet. O çok sık kullanılan tabirle, benzetmeyle, metaforla diyelim. Yani ve 2001 yılından beri sağlıyor, evet. 2001 yılında yaşanan bu protesto gösterilerinden beri muhaliflerin elinde. Muhalif bir yer burası. Evet, yani şey diye de yazmış Martin Chulov mesela, bu giderek büyüyen bir bataklığın içine girdiler. Yani Rusya'da bu işin içinde hesaplar tutmadı diyor. Öyle, yani her iki tarafta önceden öngöremedikleri bir bataklığın içine iyice çekiliyorlar diyor. Amerika'nın da durumunun öyle olduğunu söylüyor. Fakat şey özellikle mesela... Çok ilginç şeyler var. Yani Rusya mesela koskocaman paralı askerlerinden Rus vatandaşı olan, Rusya yurttaşı olan 200'den fazla insanın öldürülmesini es geçti. Pek üzerinde durmadı. Wagner diye bir şirkete ait paralı askerler. Yani ortalık, öbür taraftan işte mesela bu 200 askerin bulunduğu yer bir petrol rafinerisi. Onun kurtarılma, elde tutulması için olduğu söyleniyor. Evet, YPG'nin elindeydi. YPG'nin elindeydi. IŞİD'den almışlardı. Türkiye'de tekrar kendi şeyini yeniden çerçeveye soktu diyor. Yani Esad'ı, önce Esad'ı devirmekle başlamıştı ama şimdi Türkiye-Suriye sınırındaki Kürtleri kontrol altında tutmak için olduğunu söylüyor. Yani Martin Chulov'un analizinde bildiğimiz bir şey aslında. Ve bu harekatta, Afrin harekatı da, Zeytin Dalı diye adlandırılan harekatta sessiz bir şekilde Moskova tarafından onaylanmış durumda, evet, diyor. Zeytin Dalı'na gireriz ama çok ilginç ve çok insanın yani gözünü döndürecek detaylar var burada. Mesela geçtiğimiz senenin Eylül, Ekim, Kasım aylarında Doğu Guta'ya tek bir ticari aracın girmesine izin verilmemiş. Yani gıda yardım yapabilecek ya da gıda getirilebilecek aracın girişine izin verilmemiş. Aralık ayına gelindiğinde Doğu Guta'ya sınırlı insani yardım girişi yeniden başlatılmış. Ancak yine bölgedeki gıda stokları tükenmiş ve hiper enflasyon baş göstermiş. Aralık ve Ocak aylarında insani yardım örgütlerinin Doğu Guta'ya girişine izin verilmemiş. Şubat ayında 7200 kişi yardım için bir konvoy, 7200 kişi için yardım taşıyan bir konvoy ancak Naşabiye bölgesine ulaşmış. Guta'ya un, şeker, pirinç taşıyan bazı aracılar var diye konuşuluyor. Ama o aracıların bile giriş çıkışına izin verilmiyormuş. Böyle bir durum söz konusu. Bir somun ekmeği fiyatının Suriye ortalamasının 22 katına çıktığından bahsediliyor Doğu Guta'da. 5 yaşının altındaki çocukların %12'sinin yetersiz beslenme sebebiyle sağlık sorunları yaşadığından aynı şekilde ifade ediliyormuş. Yardım İnisiyatifi diye bir örgüt var. Oraya konuşan Doğu Gutalılar hiçbir şey yemeden günlerce hayatta kalma mücadelesi verdiklerini anlatıyorlarmış ve şu anda da tepelerine tamamen uçaklarla bomba yağdırıyor. Evet, özellikle çocukların tabii hiçbir şey yemeden kalmalarının ne kadar korkunç bir şey olduğunu şey, yani Suriye Amerikan Medikal Topluluğu diye bir yardım kuruluşu kimyasal saldırı belirtileri taşıyan yaralılar olduğunu söyleyince bir çocuğun da öldüğünü, insan bir duruyor şöyle. Fakat özellikle çocukların, küçük çocukların nasıl bir şey yaptığı, ayakta kalabilecekleri ayrı bir soru halinde, evet, devam ediyor tabii. Hatırlarsınız 2000 yemeden içmeden. 2012'de miydi? 2013'te galiba. 2013'te, 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta'ya, yine aynı bölgeye, yine konuştuğumuz bölgeye sarin gazı saldırısı yapılmıştı. Ve taraflar birbirlerini suçlamıştı. Ölen çocuklar vardı. Muhaliflerin olduğu bölge atılmıştı. Muhalifler rejimi suçlamıştı. Rejimler de kendi çocuklarını öldürdü diye muhalifleri suçlamıştı. Ve olay aydınlatılmamıştı bir şekilde. Yapılan incelemeler vardı Birleşmiş Milletler ve üçüncü taraf olarak, gözlemci olarak nitelendirilen kişiler tarafından, ama herhangi bir cezai sorumluluk üzerine alan olmamıştı bu konuyla alakalı olarak. Sadece kimyasal silahların ortadan kaldırıldığına dair çeşitli haberler çıkmış. Gene izleri var diyor, halbuki son şeyde işte gene kimyasal silah izleri. Çeşitli böyle rivayet muhtelif bu konuda. Nasıl bu haberlerin altından kalkacağız bilmiyorum ama iki tane çok sayıda günün sözü olabilecek şey var ama biri şey mesela Papa Francesco San Pietro meydanında, Aziz Petros meydanında toplanan on binlerce kişiye haftalık olağan hitabında Buta'da şehit olan Suriye'nin ta kendisidir demiş. Ki yabana atılacak bir söz değil. Tamamen insanlık dışı demiş. Ve yani 30 günlük bu ateşkes kararı alınmasının ardından konuşan Papa Doğu Guta için şiddetin sona erdirilmesi ve bölgeye acilen insani yardımın ulaştırılması çağrısında bulunmuş. Geçtiğimiz ay itibariyle bölgede sadece 29 klinik, hastane ve sağlık ocağı hizmet vermeye devam ediyormuş. Ancak geçtiğimiz pazar günü itibariyle 14 sağlık merkezi kapatılmış. Yarısından çok kapatılmış. Sebebi ise Sağlık ve Yardım Sendikaları Birliği'nden Doktor Ahmet Dibis'in dediğine göre ordunun bombardımanı. Ordunun bombardımanı nedeniyle birçok bölgede sağlık hizmeti verilemediğini söylemiş Doktor Dibis. Ama günün sözünü, benim öneri şudur. Rusya'nın temsilcisi kardeş Suriye halkına yardım ederken diyor, bu Vladimir Shamanov diye birisi, Rusya'nın meclisinin, Duma'nın savunma komitesi üyesi kendisi, milletvekili. Ve çok net bir açıklama yapmış. Kardeş Suriye halkına yardım ederken bu arada 200 yeni tip silah denedik diyor. Günün sözü olmaya aday değil mi sence evet. Bu? Hı? Evet evet. 200'den fazla yeni silah ve Su-57 tipi hayalet uçaklar, 5. jenerasyon jetlerle ilgili fotoğraflar çeşitli medyaya servis edilmiş. Yeni süpersonik insansız hava aracı bile tasarlamış Rusya. Evet. Ses hızını aşabiliyormuş. Ve açıkça yani büyük bir, inanılmaz bir müşteri bol tabii. Pişkinlikle diyeyim. Rusya, Türkiye'de bunlar. Türkiye'de müşterilerinden bir tanesi değil mi? Yani bu Suriye'de tabii kullandığı silahların da aynı zamanda müşterilerinden bir tanesi. Elbette. Türkiye S-400'ler olsun vesaire. Büyük, olsun. Zaten açıkça artık her şey açık konuşuluyor dünyada. Hiçbir ayıp, haya, bunun gibi şeyler, utanma filan meseleleri kalmamış. Ben çok sevdim Vladimir Shamanov'un söylediğini. Yani tüylerim ayakta hala. Bugün bak devamını da söyleriz. Askeri endüstriyel kompleksimiz, hı hı, ordumuzu iftihar edeceğimiz bir hale getirdi diyor. Evet. 200'den fazla yeni silah denemiş. Yani ne dediğimi bilmiyorum. Yani mesela şöyle açıklamalar geliyor. İki uçak Humeim üssü var ya, Humeim üstüne gerçek koşullarda denemek için yeni imal etmişler uçakları. Bir bakalım nasıl oluyor gerçek şartlarda demişler yani. Yalnız bu konuda Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Su-57'lerin Suriye'deki kullanımına ilişkin haberlere dair bir açıklama yapmayayım ben demiş. Yani iftihar ediyoruz diyor. 200 yeni silah denedik insanların üzerinde diyor. Bayağı iyi yani. Yani Putin de açıklama yapmış. Terörle mücadele operasyonlarını kapsamıyor bu ateşkes demiş. Neyi kapsıyor o zaman? Yani terörle mücadele etmiyorsa Esad rejimi ve Rusya neyle mücadele ediyor? Yani ateşkesin kapsadığı kısım neresi? Şimdi son anlamadığım derece nokta hiçbir şey. 3 gün falan ertelendi bu. Yani Rusya'nın veto etmemesi için. Ve sonunda son şey İsveç'le Kuveyt'in ortak önerisiyle geldi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu. Ve son gelen şey bütün Suriye'de uygulanacak diyor. Evet. Suriye'nin topraklarının tamamında 30 gün, en az 30 gün ve şimdi başlamak üzere diyor. Kararı dikkatle okumaya çalıştım birkaç defa. Şu andan itibaren uygulanacak ve Rusya'nın Suriye'nin tamamında diyor. Evet, benim de anlamadığım şey şu. Putin terörle mücadele operasyonunun kapsamadığını söylemiş bu. Yani Putin'in başında olduğu ülke Rusya ve Esad rejiminin olduğu Suriye bu terörle mücadele operasyonlarının dışında hangi operasyonları yapıyor ki bu konudaki saldırılar duruyor? Yani böyle bir şey mi var? İddiaları mı var? Bundan başka bir şey yapılıyor mu orada? Bilmiyorum. Çünkü kendi rejimlerine ve kendi ülkelerine, kendi askerlerine, kendi paralı askerlerine de dahil olmak üzere savaşanların hepsi terörist. Neredeyse hepsini terörist olarak görüyorlar. Onun dışında kim kaldı ki bu konuda ateşkesi tabi tutulacak? Paralı asker dediğin de terörist zaten aslında. Evet. Bir açıdan. Evet. Ona bak. Yalnız başka bir açıklama daha var. Tüm yani şöyle diyor karar. Bak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bugün kabul edilen Doğu Gut'a başta olmak üzere tüm Suriye'de kötüleşen insani durum karşısında acil insani yardımların erişimine ve tıbbi amaçlı tahliyelere imkan tanınması maksadıyla çatışmaların derhal gecikmeksizin durdurulması ve en az 30 gün insani ateşkes talebinde bulunan karar deniyor. Dışişleri Bakanlığı şimdi bir ikinci soruda Rusya'dan sonra başka bir açıklamada ya da ihtiyaç var. Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı ateşkes kararıyla ilgili açıklama yaptı ve bizi bağlamaz dedi. Bekir Bozdağ da konuştu bu konuyla alakalı. Evet, yani çok ilginç bir şey değil mi bu? Türkiye'nin sürdürdüğü harekatı bu kararın etkilemesi söz konusu değildir açıklaması. Nasıl orada oluyor? Yoklar mıydı? Yani nasıl oluyor? Yani tüm Suriye'yi kapsadığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler temsilcisi Afrin'i de kapsıyor diyor. Herkes topu birbirine atıyor. Yani onlar diyor ki Guta'yı kapsıyor. Onlar diyor ki Afrin'i kapsıyor. Onlar diyor ki Guta'yı kapsamıyor. Onlar diyor ki Afrin'i kapsamıyor. Ama kararı okursan bütün evet. Suriye. Dolayısıyla Afrin'i de kapsaması ve Rusya'yı da. Yani gerek Türkiye'nin gerekse Rusya'nın. Mümkün değil aslında bunu kapsamamız. Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Nebenzia Rudav'ın New York temsilcisinin ateşkesin Afrin'i de kapsayıp kapsamadığı sorusuna evet bütün Suriye'yi kapsıyor yanıtını vermiş. Yani bütün Suriye'yi kapsıyor ve Rusya da bunun farkında. Ama o Guta'da yok. Guta'da yok. Evet. Neden? Afrin'de de yok. Türkiye'de Afrin'de de olmaz. Herkes teröristine diyor. Karşı ateşkes uygulamamak kararı. Evet. Herkesin teröristi kendine oluyor. Kendine. Tabii bir tane daha söyleyeyim. Bir üçüncüyü de bulup çıkarttım. Çok iyi çalışıyoruz. Euronews'dan İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhammed Bakeri ne demiş? Ya İran'ın orada ne işi var? İran ne yapıyor orada? İran evet ne demiş? İran ve Suriye Doğu Guta'ya yönelik taarruza devam edecek demiş. İran ve Suriye güçleri Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararına uyacak ancak Doğu Guta'da muhaliflerle savaşa devam eskiden edecek. İtham edilirdi işte Rus askerler var, rejimin gönderdiği paramilisler var, paramiliter yapılar var vesaire şeklinde çeşitli iddialar yapılırdı. Artık öyle bir döneme geldik ki doğrudan en yüksek yetkililer tarafından orada savaşıyoruz ve bu savaş devam edecek deniliyor. Neden? Çünkü bütün ülkeler orada. Bütün herkes askerlerini oraya göndermiş durumda artık. Savaşın sonu geldi deniliyor ama yani savaşın sonu gelmiyor. Bütün ülkeler en kullanabildikleri bütün güçlerini oraya yığmaya başladılar. Ve bunu çok uzun uğraşlardan sonra uğraşarak verilen bir ateşkes kararının hemen ardından 3 ülkeden açıklama geliyor. Rezalet. Rusya diyor ki biz teröristlerle mücadele edeceğiz. Bizi kapsamaz Doğu Guta diyor. İran diyor ki Doğu Guta'ya yönelik taarruz devam edecek. Biz tanımayız diyor. Yani biz tabii ki tanıyoruz ateşkes kararına uyacağız ama Doğu Guta'da muhaliflerle savaşmaya devam edeceğiz diyor Teslim Haber Ajansı'nın haberi. Aynı şekilde Türkiye'de mesela hem Dışişleri Bakanlığı hem de arkasından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ diyor ki ateşkesi diye biz destekliyoruz ama Türkiye'nin sürdürdüğü harekatı bu kararın etkilemesi söz konusu değildir diyor. O zaman yani çok uzun süreler okumak ve gene çok uzun sürelerle okutmak durumunda kaldığım uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler, kuruluşlar filan derslerinde yani kararlara genellikle uyulduğunu anlatırdık. Şimdi artık anlatmıyoruz. Ne karar mı kalmış ortada? İsveç ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan karar tasarısı oylandı. İnsani yardım ulaştırılması ve özellikle rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'dan tıbbi tahliyeler yapılsın diye bir aylık insani ateşkes kararı alındı ama bu 3 ülke için geçerli değil en azından. Herkesin kararı Rusya, kendine işte. İran ve Türkiye için geçerli değil. Ne olacak bundan sonra peki? Yani Birleşmiş Milletler'in böyle bu tip kararlarına uyulmadıktan sonra bu savaş bitti diyelim. Bundan sonraki savaşlarda ne olacak? Bundan sonra çatışma olmayacak mı mesela dünya üzerinde? Daha önce Bosna'dan sonra ya da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biraz daha geriye gidersek savaşlar bitti denildi mi? Bittikten sonra da bitti mi? Devamı geldiğinde ne gibi şeyler oldu? Bu verilen kararlara uyulmadığı takdirde neler oldu? Açık Gazete'nin yapımcılarından biri olarak yeni bir isim öneriyorum. Açık Riya. Nasıl? Hayır. Birleşmemiş Milletler. Birleşmemiş Milletler. Rezalet. Açık Gazete. War, Edwin Starr'ın ünlü şarkısını çaldık. Bir kez daha sık sık çalmak zorunda kalıyoruz maalesef. Yani ne işe yarar bu savaş dediğin hiçbir şeye diyor. Bir kez daha söyle bakalım. Hiçbir işe yaramaz ve sadece masum hayatları yok eder. Binlerce aile, annenin, ananın gözyaşlarını dolmasına, gözlerinin gözyaşlarıyla dolmasına yol açar. Sadece kalp kırar, kalpleri parçalar. Bir tek kişinin işine yarar. O da cenaze levazımatçıları günlerini gün ederler. Bütün insanlığın düşmanıdır. Yani öyle bir şeydir ki savaşı övmek kafamı uçuruyor, aklımı almıyor diyor. Genç, bütün bir kuşağı, genç insanların, genç delikanlıların rüyalarını paramparça eder. Hiçbir işe yaramaz. Dinle dostum. Sadece cenaze levazımatçısına yarar bu diyor. Barrett Strong'la Norman Whitfield'ın klasik haline almış şarkısı Savaş, War. Edwin Starr'dan dinledik bir kez daha. Daha sık da çalmak zorunda kalacağı benziyoruz evet. Maalesef. Bu çok bin defa söylesek yetmeyecek. Ama şunu söyleyebiliriz. Ne işe yarıyor sorusunun belki bir cevabı varsa, tek bir cevabı varsa o da silah satan hükümetleri, insanları, kurumları zengin etmekten başka bir şeye yaramıyor bu savaş. Yaşanmakta olan çatışmalar, güvenlik politikaları. Mesela Alman hükümeti barış çağrılarını oldukça sık bir şekilde dile getiren ve göçmenler konusunda en fazla rağbet gören ülkelerden birisi olan Almanya'nın hükümeti 2006'da Türkiye'nin silahlanma malzemesi alımı ile ilgili yaptığı 11 başvuruyu geri çevirdiği ortaya çıkmıştı. Deutsche Welle Türkçe'nin Alman yayın kuruluşu VDR'dan ya da VDR'den aktardığı habere göre ise Alman hükümeti 2017'nin başından beri Türkiye'ye 54 silah satışına izin vermiş. 54 parça silah satışı değil bu. 54 ayrı parti. Parti. VDR'nin haberinde Yeşiller Milletvekili Özcan Mutlu'nun soru önergesinde Alman Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen açıklamada yer verilmiş. Nasıl yani? Böyle bir soru soruluyor ve devlet sırrı değildir diye reddedilmiyor mu böyle şeyler Almanya'da? Çok acayipmiş. Ben olsam öyle ederdim diyeceğim ama ben de hükümet olmadığım için bir şey yapamayacağım tabii şu anda. Neyse buna göre sadece 2,5 yıl içinde Türkiye'ye 21 milyon 800 bin euro hacminde silahlanma malzemesi satışına Alman hükümetinden onay çıkmış. 2,5 yılda 21 milyon euro. Alman hükümeti toplam 54 satış onaylamış. Ve ardından da Türkiye'deki insan hakları ile alakalı durumlar aktarılmış. Evet, Ruslar da açıkça söylüyorlar. Zaten yani bayağı mecliste iftiharla söylemiş de Vladimir Shamanov adlı adam 200'den fazla yeni tip silah, uçak, roket ne bulursak denedik diyor. Askeri endüstriyel yani sanayiyle ordunun birleşiminden iftihar edecek şeyler çıktı diyor. Rusya'nın savunma adı verilen aslında silah ve savaş komitesi bunların adı. Böyle 11 defa veto etmiş Rusya. Evet. Birleşmiş Milletler şeylerini. Bir de bunun domestik boyutu var. Ülkelerdeki aşırı silahlanma dolayısıyla ortaya çıkan durumlar var. En son Donald Trump'ın yaptığı açıklamaya göre buradaki temel sorun silah değilmiş. Buradaki dediğim yerde Amerika Birleşik Devletleri'nde okullardaki yaşanan çocukların kendi aralarında birbirlerini öldürdüğü çatışmalardan bahsediyorum. Buradaki sorun silahı gayet rahat bir şekilde erişebilmeleri değilmiş bu insanların. Silahtan kastım da böyle askeri operasyonlarda kullanılacak nitelikteki silahlara kolaylıkla ulaşabilmeleri değilmiş. Bilgisayar oyunlarıymış. Sinema, filmlermiş. Ve bunun gibi kültürel materyallermiş böyle bir sorunu ortaya çıkaran Donald Trump'ın yaptığı son açıklamaya göre. Evet, yalnız şeyi anlamıyorum ben mesela Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de Beşşar SNHR bunun adı. Suriye'de Beşşar Esad rejimi ablukasındaki Doğu Guta'da 14 Kasım 2017 ile 24 Şubat 2018 arasında düzenlenen saldırılarda 1121 sivilin öldürüldü. Yani her gün, her Allah'ın günü hiç şaşmadan aylarca 11 kişi ölüyor her gün. Nasıl? Belki yani, bu da bilgisayar oyunundan ibaret. Bu da evet mı? Belki de. Yani 103 günde rejim 3 ayı biraz aşkın ablukadaki hava ve kara saldırılarında blitz de diyorlar böyle şık adlarla bombardıman 1121 sivilin hayatını tespit edildiği yer almış. Evet yani bu Amerika Birleşik Devletleri de daha doğrusu benim biraz önce aktardığım haberi söyleyen başkanın olduğu ülkede yani Amerika Birleşik Devletleri de ekranın başında joystick kullanarak insansız hava araçlarını Almanya'dan kontrol ederek Yemen'de bombardımanla tabi tutan insanları, militanları, bombardımana tabi tutan operatörleri yani profesyonel bilgisayar oyuncularına madalya veriyor. Tabii tabii. Yani savaş alanında hiç görmediği bir şekilde tamamen savaşın ekran, içerisinde. Tamamen ekran. 10 binlerce kilometre. Madalya veriyorlar. Ötede. Böyle madalyalar var. Evet. Çok güzel. Ama madalyalar sahici. Sahici. Evet. Onlar sanal değil. Onlar sanal değil. Bir tek onlar. Bir de hayatlar sanal. Evet. Madalyalar. Fark etmiyorsunuz ki. İnsansız hava aracı. Düşünsenize yani. Süpersonik hızlı kullanımını yapıyormuş şimdi Rusya. Artık duyamayacaksınız da fark etmeyeceksiniz de. Bir tuşa basacaksanız görmenize bile gerek yok. Öldü. Yok evet. Oldu. Bitti. Kalmadı. Sorun çözüldü mü? Ölse daha iyi de olabilecek durumlar da var tabii. Yani ben fotoğraflara biraz videolara kısaca gözümün ucuyla baktığım zaman yani enkazın altında böyle yüzü kaşı saçı başı bembeyaz olan yaşlı insanlar ya da yüz ifadesi artık tamamen ifadesizleşmiş çocukların evet. şeylerini görüyorlar. Şok diyorlar işte. Evet. Şoktalar hepsi böyle aval aval bakıyorlar. Biraz önceki hiçbir yaptığınız şey açıklamayı yapan, biraz önceki daha demin yaptığınız silahları nasıl kullanıldığını övüne övüne anlatan bürokratları nasıl bu savaşın bitmesini isteyebilir ki? Ya da silah satıcıları böyle bir savaşın çalışma ortamının bitmesini neden istesin ki? Ama niye öyle diyorsun? Bak Merkel, Macron ve Putin ateşkesi görüşmüşler. Bir arada fotoğrafları da var. Gerçi telefonla görüşmüşler ama bak gayet şıklar, inceler, fitler, vücutları Merkel'inki biraz ama onun da yaşına vermek lazım. Böyle elleriyle ifade ediyorlar. Gayet dünyayı yönetiyorlar işte gayet güzel. Şimdi bu böyle ama öbür taraftan da şeyde Türkiye'de de büyük bir savaş havası esiyor. Önemli bir şey haberi var. Bütün gazetelerde değilse bile büyük çoğunluğunda başrolde Türkiye'nin Interpol'den ya da Kırmızı Bülten çıkarılmasını talep ettiği PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim Prag'da, Çekya'da gözaltına alındı haberiyle dolu. Nereden okudunuz? Hürriyet. Salih Müslim yakalandı. Yani şey diyor PYD'nin eski eş başkanı ama PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eski eş başkanı diyor. Türkiye'nin Interpol'den kırmızı bülten çıkarılmasını talep ettiği diyor. Ne zamandan beri PYD PKK'nın şeyi peki uzantısı? Başından beri mi? Çünkü mesela Salih Michel Temoların vesairenin öldürüldüğü dönemlerde de öyle miydi mesela? Ama o zamanlar Salih Müslim gelip Erdoğan ve bütün yetkililerle Ankara'da defalarca görüşmüştü. O zaman yeni bir durum. Hı. Şimdi mesela Milliyet'te terörist yakalandı. Prag'da bir toplantıya katılmak için Çekya'ya giden PYD'nin eski eş başkanı Müslim Türkiye'nin talebiyle tutuklandı diyor. Ondan sonra filan PYD'yi yok edene kadar durmayız diyor Erdoğan. Erdoğan zaten günde artık ikiden yani birin çok üstünde iki bazen üç konuşma yapıyor anladığım evet. kadarıyla. Akşam gazetesi en ilginç bilgilerden birini veriyor. Yatağında paketlendi diyor. Türkiye'nin talebi üzerine Prag'da kaldığı otelde gece 02.35'te gözaltına alındı. Adım adım izleniyordu diyor. Terörist başı gözaltında diyor. Ve Türkiye'ye nedir? Teslim edin diye de bir şey var. Yani bunu diye hitap etmiş Erdoğan. Evet. Ben de BBC Türkçe'den aktarıyorum. Onlar da İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün son açıklamasına yer vermişler. Türkiye'nin Afrin'e yönelik bombardımanında sivillerin öldüğüne dair bir tespitte bulunmuş İnsan Hakları İzleme Örgütü. Örgüte göre bu saldırılar 21, 27 ve 28 Ocak tarihlerinde gerçekleşmiş ve 17'si çocuk 26 kişi yaşamını yitirmiş BBC Türkçe'de yazan habere göre. Türkiye'nin saldırılarında öyle mi? Evet, saldırıların tanıklarıyla konuşmuşlar Human Rights Watch'un yetkilileri. Anlatımları uydu görüntüleriyle karşılaştırarak doğrulamışlar. Kopla, Küpeli ve Jalbal isimleriyle bilinen köye 28 Ocak'ta düzenlenen saldırıdan kurtulan insanlarla konuşmuşlar. Oldukça trajik ve yani zor anlatılması bile zor olan detaylar var haberin içerisinde. BBC Türkçe'de bulabilirsiniz bu haberin detaylarını eğer istiyorsanız. Hangi tarihli? Yani 23 Şubat 2018 diye başlamış özetleri tutmaya. Evet. Bakayım ben ne zamanmış. 23 Şubat tarihi evet, yani evet. BBC'nin şeyini sordum sadece. 23 Şubat 15.15'te. 23'ünde vermiş evet. Evet. Yani 3 gün önce evet. Cuma günü. Cuma günü biz yayından çıktıktan evet. sonra oldu bu evet ben de sonradan gördüm. Ama onun buna rağmen de büyük bir şey var. Devam ediyor Türkiye'de evet. Savaş ortamı ve bu tip yani, haberleri görebilmekte pek fazla mümkün olmuyor bu şeylerde de, gazetelerde. Ama Erdoğan'ın açıklaması var mesela. Gerektiğinde sefer görev emrini verir. Önce ben, sonra siz Afrin'e doğru hareket ederiz diye bir cepheden taarruz şeyi var. Bu Türkçesinde birazcık düzeltmeye ihtiyaç var mı bilmiyorum. Yani önce ben sonra siz zaafirine hareket ederiz. Bir, Türkçe'de bir tuhaflık var. Bazı konuşmalarda öyle oluyor. Evet, bazı konuşmalarda biz kızıl elma istiyoruz diyoruz demiş. Biz de yeşil. Gerektiği zaman sefer görev emrini ilan ederiz. Ne demek bu? Yani sefer görev emri ne demek? 41 yaş altındaki bütün erkeklerin savaş seferberlik gerekçesiyle şeye verilmesi, askere gönderilmesi, en yakın askeri şeye teslim olması demek erkeklerin, bildiğim kadarıyla. Öyle mi? Yani sefer görev emri benim bildiğim kadarıyla bu. Yani gerektiği zaman, şimdilik gerek yok herhalde ama işte meclise Afrin dilekçesi de verilmiş. Erdoğan'a mareşal ünvanı verilsin, müşir ve başkomutanlık üniforması verilsin demiş. Zaten Başbakan Yıldırım da Kocaeli İl Kongresi'nde askeri kamuflaj giyerek konuşmuş, kamuflaj kıyafeti. Yani Binali Yıldırım. Binali Yıldırım, evet. Ama ilginç bir görüntü olmuş. Evet. Artık böyle şeyle katılıyorlar, böyle askeri kamuflajla beraber çıkmaya başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da öyle, evet, fotoğrafları var. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten şey de demiş, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu sayısı 2021 oldu demiş. Böyle büyük konuşmaları Erdoğan kamuflajlı elbiseyle katılmıyor. Benim gördüğüm Binali Yıldırım'ın yaptığı bu ilk. Daha önceki bu tip seslenmelerde değil de böyle aktiviteler olduğu zaman, mesela insansız, evet, hava aracı ya da bir uçak inceleneceği zaman çeşitli üniformalar giyiliyor ama insanlara karşı yapılacak bu hitaplarda Binali Yıldırım'ın yaptığı benim gördüğüm kadarıyla, takip edebildiğim kadarıyla bir ilk. Yani yakın tarihe de çeşitli şekillerde benzetme yapabileceğiniz bir noktayı da ortaya çıkarıyor galiba. Bunda devamı da gelecek herhalde. Peki asker kökenli olsa neyse de asker kökenlilik de yok. Daha önce de askeri vesayete karşı bir şekilde mücadele edildiğini söylenen bir iddia. Evet, ama değişti. Siyasi yapıdan da geliniyor. Evet, tamamen değişti. Erdoğan Gaziantep'te yaptığı konuşmada etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu sayısının 2021 olduğunu açıkladı. Halbuki bir saat kadar önce ya da bir iki saat kadar önce Türk Silahlı Kuvvetleri 2018 demişti. Yani çok hızlı bir gelişme oluyor. 2018'den 2021'e çıkmış Erdoğan konuşmasını yapana kadar. Beşköy Dağı TSK, yani Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolü altına alındığı da aktarılmıştı. Şimdi bütün şeyler veriliyor, şehitlerin isimleri de ayrıntılı olarak. Benim burada anlamadığım şeylerden bir tanesi şu, ÖSO'yla beraber yapılmıyor mu? Sen de takip ediyorsun yakından. Evet, can, efendim. Özgür Suriye Ordusu denen grup, çeşitli grupların yani kardeşini. Özgür Suriye Ordusu kaldıysa işte ana çatı olarak nitelendirilen şey, farklı gruplar var. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber onlar da harekat. Suriyeli silahlı muhalifler, evet. Evet. Peki onların ölenlerinin adı yok ama. Bütün bu listede bir tane bile onlardan ölenin adını vermiyorlar. Daha önce de olmamıştı. Elbap'ta da aynı şekilde olmuştu. Evet, onlar şehit sayılmıyor. Yani. Onlar şehit sayılıyor ama yani o Yerkurmay'ın resmi kayıtlarında şehit olarak görülmüyor olabilirler. Yani bir de adları görünmüyor. Evet. Peki bir yani, de başka bir şey soracağım. Adları koyduğunuz zaman o liste ne kadar uzar, farkında mısınız? Evet. Ne yazık ki, evet. Etkisiz hale getirilenlerin hepsi terörist mi yoksa arada sivil var mı? Sen Human Rights, yapılan açıklamaya göre terörist olduğu söyleniyor. Ama insan hakları izleme örgütü de siviller de öldü diyor. Kimin tarafından görmek isterseniz, evet, bu haberleri o şekilde algılıyorsunuz. Peki, Genelkurmay farklı şekilde konuşuyor. Human Rights Watch gibi örgütler farklı şekilde konuşuyor. Evet, yani SOHR diye şey yapılan öldürülen sivillerin sayısını o kuruluş 229 olarak veriyor mesela. Evet, her grup farklı şekilde veriyor. Bu, ya bunun içerisinde bu askeri kurumlarda dahil olmak üzere herkes farklı bir şekilde açıklama yapıyor. Bunları bir araya getirip net bir şekilde şu kadar kişi öldü ya da şu insanlar öldü demek bile zor. Hepsini teker teker, bu iddiaları teker teker yaptığınız zaman ortaya hiç değilse büyük bir yapı ortaya çıkıyor. Yani böyle bir şey görebiliyorsunuz ve bu iddialarından istediğinizi seçebiliyorsunuz, evet, inanmak istediğiniz ya da hiçbirine inanmıyorsunuz. Bilgisayar oyunu diyebiliyorsunuz mesela. Donald, evet, yani ben Wikipedia'dan da bakmaya çalıştım yasaklı olmasına rağmen. Ama daha erken Wikipedia'da bu konularla alakalı makale düştüğü zaman biraz beklemek gerekiyor genellikle. Yani şeyi vermişler. Referansları. Zeytin Dalı Harekatı'nda referanslarıyla beraber Suriye'de 112 ile 170 sivilin öldüğü, 460 sivil yaralandı. Bu SOHR ve SDG kaynaklarına göre veriyor. Bir de şeyden El Mastar News diye bir şey var. Oradan da 39 Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 39 askerin öldürüldüğü öldü, şehit oldu. 205 FSA isyancısının, Özgür Suriye ordusu, evet, işte o. 205 ölüm diye vermiş. Şey yazmışlar. 219'da YPG savaşçısının öldüğü, 112'de sivilin öldüğü diye bir hesap var. Bu da 20 Şubat tarihi, bir haftalık bir haber aslında. Evet. O da böyle vermiş. Bir de taze bir haber var. Gene aynı yerden, aynı kaynaktan, Elmaslar News'dan, dün akşam itibariyle 25 Şubat Türkiye öncülüğündeki silahlı kuvvetler bütün Afrin'deki bütün Suriye sınırını ele geçirmek üzere diye bir haber geldi dün. Olabilir de doğru. Yani Elmaslar News operasyon haberde, başlangıcında bu biliniyordu. Evet. Üzere olduğunu mu söyleniyor şu anda? Yani on the verge deniyor. Bütün Suriye şeyini, sınırını dün akşam yani, saatlerinde gördüğüm bir haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da yapılan bir açıklama vardı. Evet. Kuşatma yapılacak diye, kuşatmaya başlanıyor diye. Başlanmış işte. Yani etrafını bu şekilde çevirmediğin zaman, sınırları güvenliğini altına almadığın zaman kuşatmada biraz zor olabilir tabii ki. Şimdi malumun ilanı gibi bir durum söz konusu galiba. Evet, İbrahim, aynen öyle, malumun ilanı ve İbrahim Cude de Elmaslar News haberlerinden İbrahim Cude de şey demiş. Yani bütün bölgeyi, Suriye Türkiye sınırını Afrin'den yani Kürt güçlerinin kontrolünden kurtarmak demiş. Bunu, bu kaçınılmaz diyor zaten, senin de biraz önce hatırlattığın gibi. Yani bunun, ya ben kaçınılmaz demiyorum. Bu söylenen şeyi gerçekleştirebilmek yani, için bunu yapmak, evet, gerekiyor. Evet, işte o anlamda. Hı-hı. Kaçınılmazlık determinist bir anlamda. Fakat bu ondan sonra diyor yalnız şey, dağlık Afrin bölgesine daha derinlemesine operasyonu götürür. Bu da Suriye güvenlik kuvvetleriyle, yani Suriye ordusuyla karşı karşıya getirebilir diyor. Bu tehlike her zaman vardı. Yani şu anda da var böyle. Evet. İki ülkenin karşı karşıya gelmesi, iki rejimin karşı karşıya gelmesi, iki hükümetin karşı karşıya gelmesi de böyle bir durum söz konusu olmadı. Geçen haftaki o büyük telaş ve büyük korku, büyük bir tantana sonrasında da gene şeyler olmadı. Aynı şekilde Esad rejimine bağlı milislerin de Afrin'de öldürüldüğüne dair çeşitli kaynaklardan haberler geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı saldırılar sonrasında. Evet, bir de Türk Silahlı Kuvvetleri yalnız Suriye'de değil, bir de Irak'a, Kuzey Irak'a bir bombardıman yaptı. Onu da söyleyerek belki bu bir saati tamamlayabiliriz. Irak'ın kuzeyindeki Zab ve Avashin Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bu da Karar gazetesinin internet sitesinden aldığımız bir haber. Zab ve Avashin Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütü tarafından kullanılan silah mevziği, barınak ve silahla mühimmat depoları imha edildi diyor. Harekata katılan uçaklar da emniyetle üstlerine dönmüşler. Yani savaş durumu, bir de bu savaş olarak görülmüyor değil mi? Öyle bombardıman, savaş uçakları giriyor. Irak'a giriyor, başka bir ülke yani. Yani Suriye'de, Irak'ta, şimdi bütün ülkelerin içinde bulunduğu, bütün bölgesel ve hatta dünya çapındaki ülkelerin hepsinin içinde bulunduğu bir Orta Doğu şeyi var. Savaş içinde savaşlar var. Böyle desek yanlış olmaz herhalde. Şimdi işin içine Çekya da girdi. Çekya inşallah bunu teslim eder, hak tecelli eder demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunu dedi de şey, Salih Müslim. Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin, PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim. Talep Türkiye'den gitti diyor. Bir de bunu da verdik. Irak demişken bir de son şeyi söyleyeyim. Irak'tan Türk vatandaşı 15 kadın idam edilecekmiş. Gerekçe? Hı? Gerekçe? IŞİD üyesi oldukları için. Tutukluymuş. 20 bin kişi vermiş ama 15 de kadın var. Bunlar da Türk vatandaşı. Kaç kişi varmış? 20 bin. 20 bin kişide 15 tane kadın mı varmış? Anlamadım. Yok, 20 bin IŞİD'de varmış. Irak'ta IŞİD üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklanmış olan 20 bin kişi varmış. Bunların içinde Türk vatandaşı da 15 kadının da. Irak'ın yarısını ele geçirmişlerdi. Sadece 20 bin kişi mi bunlar? Yani evet. Musul'da başta olmak üzere aşağı Tikrit'e kadar inmişlerdi. Evet. Ve 20 bin kişiler miymiş? 20 bin kişiyle mi ele geçirmişler Irak denilen ülkenin yarısını, i̇şte, Suriye'nin yarısını? Evet. Tutuklananların sayısı o. Çok tuhaf yani. Ve idam edeceklermiş şu an, evet, elinde yakalayabildiklerini, evet, tuttuklarında. Gerekçe olarak da üye olmak. Evet. O zaman idam isteyenler Irak'a gidebilirler gayet net bir şekilde. Orada bakın varmış bu şekilde cezalandırılmak. Çözülecek mi peki? Daha önce çözmüş müydü? Saddam Hüseyin insanları teker teker idam ederken çözmüş müydü? Ya da Maliki insanları bir şekilde öldürürken çözmüş müydü bu idamla beraber? Ya da Saddam idam edilirken Saddam idam edilirken çözülmüş müydü? İdamla çözülmüş müydü? Terör de ondan sonra tekrardan devamı ya da bu tip sorunlar devamı gelmesinin... Sonunun gelmesine daha doğrusu bu tip olayların idamla olmasını bekliyor hala insanlar. Bağırıyorlar idam isteriz diye. Sağcısından solcusuna kadar. Evet, bir savaş rüzgarları acayip esiyor ve bunun sonunun nereye bağlanacağını merak da etmiyorum ama kaygıyla doğrusu şey yapıyoruz. Bu arada Hollanda'da da mecliste geçen perşembe günü kabul edilen ve 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan öneriye destek veren milletvekillerine ihanet suçlamaları. Onu da sonra konuşuruz. Evet. Ölüm tehditleri de alıyorlarmış. Bir de senin neyse sürpriz olarak bırakayım. Ne peki? Peşinde koştuğum bir haberi haberde gelişmeler var. Ara verelim. Şimdi Ali Bilge ile konuşacağız. Ali Bilge'nin kendisi yok. 2 hafta boyunca tatilde. Ama buna karşılık tatilde bu yıl dönümünü tam gördüğümüz bir Takrir-i Sükun Kanunu diye Türkiye tarihinin 1924'te gerçekleşmiş son derece önemli bir sansür kanununun yıl dönümü vesilesiyle 2 hafta yarım saatlik program kaydettik. Onlardan birincisini yayınlayacağız Ali Bilge ile birazdan. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhaba. Merhaba Ömer Bey, günaydın. Evet, bugün bu bir kayıt, onu da söyleyelim dinleyicilerimize. Açık Gazete'nin normal zamanda yapıyoruz, can yok. Biz 2 haftalık bir şey yapıyoruz sizinle. Takrir-i Sükun Kanunu 93. yıl dönümünde tam da bu tarihlere denk geliyor. Günümüz koşullarıyla da bazı paralellikleri var mı yok mu onları da konuşmak üzere Takrir-i Sükun üzerine 2 bölümlük bir şey yapacağız. Ekonomi politik. Şimdi Takrir-i Sükun dediğimiz döneme gelene kadar neler oldu bir ona bakmak lazım. Birinci Meclis 1920 yılında 23 Nisan 1920'de kuruldu malum. Ankara'da açıldı ve temel olarak da işte o meclis bir ordu yaptı ve işte Yunan işgaline karşı bir savaş verildi. Birinci meclis yapısı itibariyle temelde bir ittifaklar manzumesi olarak karşımıza çıkmakta. Mustafa Kemal bir general olarak Anadolu'daki anarşiyi önlemek, zapturap altına almak üzere bir görevlendirme, Damat Ferit hükümetinin görevlendirmesiyle Anadolu'ya gelir. Ama Anadolu'da 1. Dünya Savaşı'ndan sonra silah bırakmayan, silahlarını teslim etmeyen bazı kolordu ve ordular, gruplar vardır. Ki bunlar da Mustafa Kemal'in silah arkadaşları. Evet, yakın arkadaşları. Sayılır. Sonuç itibariyle 1919'dan önce İzmir'in işgali ve Yunan işgalinin başlaması birlikte Anadolu'da sevgili Bülent Tanör'ün de muhteşem bir kitabının olduğunu hatırlatarak Kongre İktidarları dönemi diye adlandırırlar. Sizin Ayvalık'tan Manisa'ya, Alaşehir'e, tüm Anadolu coğrafyasında bu gidişattan memnun olmayan yerel halkın bir arayış, çözüm arayışı dönemi vardır. Bu Doğu Anadolu'dan Batı Anadolu'ya kadar, Trakya'ya kadar uzanan işte müdafaa-i hukuk cemiyetleri adı altında, ilgili ufak ya da reddi ilhak cemiyetleri altında cemiyetlerin kurulması, vatandaşların arayışları, ki bu arayışlar içerisinde sivil ve askeri bürokratlar da vardır. İşte kimileri İstanbul hükümetiyle bağlantılı olarak yürür, kimileri farklı yürür. Bu arada da sivil çeteler, milis güçleri de oluştuğuna tanık oluruz. Bir otorite boşluğu muazzam bir şekilde söz konusudur. Ve bu çerçevede işte kongre iktidarlarının en kapsamlı zirveleri de Erzurum ve Sivas kongreleridir. Ardından da 1. Meclis'in oluşumuna tanık oluruz ki bu meclis yapısı itibariyle bir ittifaklar manzumesidir. Gerçekten bir ittifak politikası güdülür. Çünkü temel amaç bu Yunan işgalini ortadan kaldırmak ve işte Nisak-ı Milli denilen ulusal sınırlar tayin edilir, kabul ettiği ise o da bu arada İstanbul'daki mecliste açılır ve kısa bir süre sonra kapanmak zorunda kalır İngilizlerin işgaliyle. İşte ondan sonra artık mukadderat Ankara'daki kurulan meclis üzerinden yürümeye çalışır ve dediğim gibi bu meclis bir ittifaklar toplamıdır. Bu ittifakları kişisel ittifaklar, yani bir neslin gidişattan memnun olmayan özellikle askeri bürokrasinin, güvenlik bürokrasinin önde gelen subayları, bunların içerisinde Rauf Orbay'ı sarabiliriz, Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, Rafet Bele gibi Osmanlı'nın son döneminde albay ve general rütbesine ilerlemiş Birinci Dünya Savaşı sırasında ve İttihat Terakki'nin içlerinde ilk birinci kadrosunda değil de daha alt kadroda kalmış sivil ve askeri bürokratların bir birlikteliği söz konusudur. Kesin olarak da yani işin içine, yani doğuda yapılan ilk büyük kongreler Kürtlerin varlığını görürüz. Alevi grupların varlığını görürüz. Elbette böyle bir vatan işgali söz konusu olması üzerinden hem hilafet ve saltanatın da işgal altında olması, hilafet ve saltanatın kurtulması anlamında yaklaşanların da ittifakın içine dahil olduğunu görürüz. Anti-emperyalist bir karakter ki Ekim devriminin etkileri Anadolu'da ciddi olarak söz konusudur o dönemde. Bolşevik devrimi. Türkiye Komünist Partisi, Bolşevik İhtilali. Türkiye Komünist Partisi en eski partidir aslında kuruluş tarihi itibariyle. Hatırladığım kadarıyla 10 Ocak 1920'de kuruldu Mustafa Supi'nin liderliğinde. Anadolu'da onların etkisi söz konusudur. Anti-emperyalist dalga ve özellikle Lenin kendi ülkesinde bir iç savaş yaşamaktadır. Ve İngilizlerin Batı emperyalizminin Osmanlı sınırlarına dayanmasından rahatsızdır. O anlamda ittifakta ve destek amaçlı özellikle ağırlıklı olarak yeni kurulan Sovyet Rusya'nın desteğini çok ciddi olarak ittifakın içerisinde görürüz. Dış ittifaklar açısından baktığımızda. Evet, önemli bir para ve silah, altın ve silah yardımında da bulunuyor Kurtuluş Savaşı mücadelesi. Yani o dönemde meclis, mebus ve bürokrat maaşları Sovyet altınıyla dağıtılıyor. Evet. Bunda Attekin Mücerrisoğlu'nun Kurtuluş Savaşı'nın mali kaynaklarını kitabına bakmak yeterlidir. Ve hatta bu Sovyet altınları bir paralel kara borsa da oluşturuyor İstanbul'da. Yani bunun tartışmaları 1. Meclis zabıtlarında var. Yani kurun tayini kaç Osmanlı lirası olacağına dair bayağı hem silahlar geliyor hem de para yardımı, altın yardımı var. Troçki, Çiçir'in ve Lenin, hatta bir rivayet o ki bunun kaynağını bulmak yani aklıma geldi şimdi, bunalıyorlar. Yani niye para basmıyorsunuz? Savaş parayla finanse edilir, basmakla finanse edilir. Bizimkiler diyor ki bizim matbaamız yok. Biz size matbaa kuralım diyorlar. Ve görüşmeler uzuyor, diyorlar ki enflasyon olur. Yani çok birinci meclis zabıtları, gizli zabıtları da dahil olmak üzere 1980'lerde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından basıldı 4 cilt halinde. Buna bakmak yeterlidir. Ama buna ilişkin kayıtlar başka yerlerde de söz konusu. Yani Sovyetler Birliği destek veriyor. Biz Fransa işgal güçleri oranında sayılıyor. Antep, işte Maraş'ta Fransızlar var ama biz Fransız bankalarından 10 milyon frank silah alımı için kredi alıyoruz birinci hükümet. Ve bu alınan silahlarda yine başka bir işgalci İtalyan şileplerinde boğazı onlar geçebildiği için İtalyan bandıralı olmasına İnebolu'ya kadar götürüyor. Yani bu işin mimarları bir ittifak üstadları hem dışarıdan hem içeriden ama hedef tek, o hedefte bu Anadolu coğrafyasının özellikle Yunan işgalinden kurtulmasını sağlamak. Dolayısıyla çok genç bir yelpazededir Mustafa Kemal, çok pragmatisttir. Hiç yan yana gelmeyeceği insanları yan yana getirir. Bunlardan çok da bunalır. Yani Ankara'da içki yasağı bile vardır o dönemde. Ki yani içkiye karşı olan mebusların tatmin olması içindir ama el altından rakı okkayla içilir işte. Yani olabildiğince tek bir hedefe insanları topluyor. Dolayısıyla birinci meclisin yapısı aslında kafasında başka ülküleri olan insanlar açısından hiç de uygun değil. O günün şartları içerisinde de Mustafa Kemal'in çevresinde toplanan işte Armstrong'un falan deyimiyle ülkücü, devrimci, milliyetçi grup, yani onlar başka bir rejimi düşünmektedirler. Ama işte dediğim gibi saltanatın ve hilafetin kurtulmasını isteyen insanlar da vardır. Çok değişik etnik ve dini pozisyonu içerisinde, yani mezhepsel pozisyonu olan insanlar da vardır bu gruplar içerisinde. Bunlar birinci ve ikinci grup diye zaman içerisinde oluşurlar. Birinci grup ve ikinci grubun çatışmaları su yüzüne çıkar ama ikinci grup, muhalefet grubu içerisinde baktığınızda aslında Mustafa Kemal'e bir tepkinin oluştuğunu görürsünüz. Yani genelde Türk siyasi resmi tarihi ikinci grubu bir gerici grup gibi adlandırır ama liberaller de bunun içindedir. Çünkü tek adamcılığın emarelerini gören kişiler buna karşı pozisyon almaya başlarlar. Ve malum işte 22 sonbaharında işgalle karşı İzmir'e ulaşılır ve Mudanya Konferansı ve Lozan görüşmeleri, birinci Lozan görüşmeleri alınır. Ama bu süre içerisinde bloklaşmalar, muhalefetin değişik tonları söz konusudur birinci meclis içerisinde. Birinci meclis dediğim gibi ittifaklar üzerine kurulan bir meclistir ve temelde artık Yunan işgalinin sonlanması, Lozan görüşmelerinin başlaması üzerinde Mustafa Kemal bir atağa kalkar. Evet, bu bizim zaten konuştuğumuz yıllar Ali Bey, yani 1920 ile 25 arası değil mi aslında? Evet, yani bu dediğim şey 22 ve 23'te cereyan eden olaylardır. Evet. 23'te Lozan görüşmeleri sürerken yani ortada bir Anadolu'da Büyük Millet Meclisi, o zaman Türkiye kelimesi yok. Büyük Millet Meclisi değişik grupların ve etnik yapılardan oluşan bir meclistir dediğim gibi. Ve bu meclisin önemli öznelerinden bir tanesi de Kürtlerdir. Yani genel olarak baktığımızda Büyük Millet Meclisi'nde Kürtlerin varlığı çok ciddi olarak desteği, yani Kürtlerin neredeyse %80-85'i birinci meclisin desteklemektedirler. Çünkü yani sonuç itibariyle Osmanlı'nın son döneminde özellikle Ermeni teçhiri sırasında Kürtler ve Türkler bu teçhirde önemli roller oynamışlardır. Bu sürece destek verirler. Lozan görüşmeleri başladığında ve Lozan'a giden yolda şu tür konuşmalara tanık oluruz. Lozan'da İsmet Paşa Kuruzan'a karşı, ben Kürtlerin ve Türklerin temsilcisi olarak buradayım. Biz bu mücadeleyi Kürtler ve Türkler ortak verdik. Ve Büyük Millet Meclisi de Kürtlerin ve Türklerin meclisidir. Bu söze başlar. Curzon Britanya'nın temsilcisi. Britanya'nın. Dışişleri Bakanı mı aynı zamanda? Öyle bir şey galiba değil mi? Dışişleri Bakanı. Evet. Ve Lozan'da Britanya'yı, İngiliz İmparatorluğunu temsil eden adam. Tabii yani en önemli figürlerden bir tanesi. Lord. Evet, Lord Curzon. Ondan sonra zaten Lozan görüşmelerinde hani kelime tanımıydı, deve dişi gibi insanlar vardır yani. Bütün ülkelerin temsilcileri güçlü bürokratlar ve politikacılardan müteşekkildir. Bu süre içerisinde de Mustafa Kemal'in özellikle 1923 başındaki bir yurt gezisi de yaptığı konuşmalar bu temayı destekleyecek niteliktedir. Hatırladığım kadarıyla 16-17 Ocak 1923 tarihinde İzmit'te, ki Mustafa Kemal bunun sonucunda hem İktisat Kongresi'ni İzmir'de yapar, aynı zamanda evlenir Latife Hanım'la, annesi de vefat etmiştir. Bu geziler esnasında İzmit konuşması çok dikkat çekilir ve Türkiye tarihinde, Türk Tarih Kurumu'nda herhalde 70-80 yıl gizli kalan bir konuşma, mühürlü bir şeydi, yıllar sonra açıldı. Bu konuşmada Vakit Gazetesi olması lazım, Ahmet Emin Yalman'ın bir sorusu üzerine, yani soruda şöyle soruluyor: 3 gün süreyle İzmit'te Babali İstanbul basınında bir araya gelir ve bundan sonraki siyasal gelişmelerin ne olacağına ilişkin İstanbul basınıyla istişarede bulunur. Yatmalı, kalkmalı, yemeli, içmeli bir görüşmedir bu. İzmit'te bir kasır varmış, o kasırda yapılır. İşte burada Kürtlük meselesinde Paşa Hazretleri nasıl buyurur diye bir soruya der ki, biz bu milli mücadeleyi birlikte yaptık. Araya bir sınır koymak gereği yoktur. Teşkilat-ı 1921'de yapılan bir düzenleme vardır. Yani ona anayasa düzenlemesi değil. Sonra biz 24'te anayasa yaparız esas Cumhuriyet Anayasası'nı. Teşkilat-ı Esasiye de der, cevaz vermektedir. Livalarda özellik tanıyacağız, nüfusun bulunduğu livalarda der. Evet, yani Teşkilat-ı Esasiye denen anayasa mevcut. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu diye geçiyor ona. Evet. Livalarda vilayetler oluyor değil mi? Evet. Nüfusu yoğun oldu. Hatta işte bunlar şöyle söyler: biz Anadolu'nun steplerinde de Kürtler yaşamaktadır. Cihan Beyli Kulu Hayman'ı Kürtlerini falan söyler. Osmanlı'nın çünkü bu iskan politikası birkaç yüzyıl devam etmiş. Cumhuriyet'e de daha sonra intikal etmiştir. Sonuçta bakış açısı budur. Hatta Robert Olson, yani Kürtlerin tarihi ve şehsiyet konusunda da çok değerli çalışmalar olan Robert Olson'un iddiasına göre Kürtlere özellik veren bir yasa tasarısı da meclise sunulmuştur. Ama bunu... Bu 23'te mi oluyor? Sadece, efendim? 23 yılında mı oluyor? 1923 22'de. Yılında. Hatta tarihi de galiba 10 Şubat 1922. Ben gizli dersi zabıtlarında 10 Şubat'ın tutanaklarına rastlamadım. Yani bu çok daha hassas ya olabilir, ya da yani kimi yazarların iddialarına göre de yani bu gerçek değil, ama ben Robert Olson'dan o tasarıyı gördüm. Yani ama dediğim gibi resmiyete intikal etmiş İzmit konuşması gibi, Atatürk'ün Bursa, Balıkesir, Eskişehir konuşmaları gibi uzun dönemde fazla açığa çıkarılmamış konuşmalar gibi değil bu. Bu konuda çeşitli tarihçilerin iddiaları var. Ama meclisteki görüşmelere baktığımızda, Atatürk'ün özellikle İzmit konuşmasına baktığımızda, İsmet Paşa'nın da Lozan görüşmelerinde Kürtlerin ve Türklerin temsilcisiyiz hitabetine rastlarız. Dolayısıyla ittifakta önemli unsurlardan biri Kürtlerdir. O yüzden Kürtler, Kürt tarihçileri Kürtler için bütün daha sonra Lozan Birinci Dünya Savaşı sonrasında sonuçta çok büyük bir coğrafyada yaşıyorlar. Dört ülkenin rejiminde ve aldatılmış halklar olarak görürler. Yani milli sözlerin verilmesi karşılığında bir özellik bile alınamayan, ama özellikle Anadolu Kürtlerinin bu takrir-i sükuna kadar gelen dönemde daha liberal bir şeyin yaşandığına tanık olur. Ve rejim, yani Lozan görüşmeleri süresindeki birinci meclisten artık Mustafa Kemal'in muazzam bir rahatsızlığı vardır. Yapılan muhalefetten rahatsızdır. Lozan görüşmelerinde özellikle Musul meselesi büyük bir arbede çıkarır. Tartışmalar hak safhadadır. Nedir Musul meselesi? Onu da kısaca özetler misiniz Ali Bey? Ne efendim? Musul meselesi. Ha, Musul. Musul misak-ı milli sınırları içerisinde ilan edilmiştir. Meclis-i Mebusan, yani İstanbul Meclisi ve Anadolu'da kurulan birinci meclis de bunu aynen kabul etmiştir. Burada bir sınırlar tayini söz konusudur. Bu söz konusu sınırlar içerisinde Musul'da Kerkük de vardır. Musul vilayeti de vardır. Yani hem bu dikdörtgeni Trakya'yı kapsar misak-ı milli, hem de güneyde işte Hatay ve Musul vilayetlerini, Hatay İskenderun sancağını kapsayan bir sınırı şey yapar. Ama Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngilizlerin ve Fransız işgalini güney bölgenin uğraması Lozan'da çok sert tartışmalara sebebiyet verir. Musul, evet, konusunda. Bugün Irak sınırları içinde bulunuyor Musul ve Kerkük. Ve açıkçası Lozan akamete uğramayacaktır Musul meselesinden. Çünkü İngilizler orayı direnirler. Ve iş Milletler Cemiyeti'ne bırakılarak Lozan imzalanır. Bu iki Lozan faslı vardır. Yani bu iki Lozan arasındaki tartışmalar birinci meclisin konusunu en önemli konularından biridir. Tabii bu arada özellikle saltanatın kaldırılması mevzusu vardır. İstanbul hükümetinin varlığına son verilmesi söz konusudur. Çok esaslı bir değişim ve dönüşüm, yani buna Zekeriya Bey, Zekeriya Sertel dönemin en önemli gazetecilerinden biridir. Hatta Ağoğlu Ahmet Ağoğlu'ndan sonra Matbuat Umum Müdürlüğü'ne getirilmiş. Amerika'da İttihat Terakki döneminde tahsile gönderilmiş. İlk gazetecilik okulundan mezun bir kişidir. Zekeriya Bey yıkmak dönemi olarak biliniyor. Bu 1923 ile 27 arasındaki dönemi. Eskinin bütün kurumları, ilafet kaldırılıyor, saltanat kaldırılıyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal diyor ki, ben artık rahatsız oldum birinci meclisteki ittifaklarımla, yani bunu böyle yorumlamak mümkün. Biz HDP'ye de ulaştık. O ittifaklara gerek duymuyor. Hem bu kişisel ittifaklar, ordu bazındaki ittifaklar, işte İttihat Terakki'nin sonuçta devamı niteliğinde değişik kadroları var. O değişik kadrolardan kendine bir kadro yaratıyor ve evet, belki bir de şeyi etmeye dönük bir adım atılıyor. Bir de şeyi burada parantez içinde söylemekte yarar olabilir. İttihat ve Terakki de Osmanlı İmparatorluğu'nda son darbeyi yapan bir triumvira, yani üçlü olarak bir süre Osmanlı'yı yönetmiş ve Birinci Dünya Savaşı'na da bir fiil sokmuş olan Üç Paşa'nın yönetimi, bir gizli dernek, Mustafa Kemal'in de üye olduğu, ama sonradan da onların da yıkıldı değil mi? Onlar kaçtılar, evet. Sonra. Yani İttihat Terakki aslında 1889'da kurulur. Ama esas varlığını 2. Meşrutiyet sonrasında ağırlığını görürüz. 2. Meşrutiyete giden, yani o zaman 2. Meşrutiyet devrim olarak nitelendiriliyor. Hatta yani ardından 1905 devrimi, sonra 1917 devrimi bu coğrafyanın önemli hareketleri olarak sayılır. İttihat Terakki, yani bir tane İttihat Terakki'den söz etmek pek mümkün değil. Mümkün değil. Bir tane Cumhuriyet söz etmek pek mümkün olmadığı gibi içinde çok farklı unsurları başlangıçta barındıran bir harekettir. Ve sonuçta hedefin meşrutiyettir. Ama 1912 kongresi programından sonra cemiyetle parti de enteresandır. İttihat Terakki cemiyeti mi desek, partisi mi desek, ama genelde üç paşa üzerinden yürür. Ve onlar da Birinci Dünya Savaşı, İmparatorluğun kurtuluşuna ilişkin hususlarda bu üçü bir diktatörlük kurarlar. İttihat Terakki bir takım reformlar da yapar. Yani İttihat Terakki içinden İslamcı akım da çıkmıştır. Türkçe akım da çıkmıştır. Yani Mustafa Suphi de İttihat Terakki üyesidir. Said'in Nursi de İttihat Terakki üyesidir. Evet, çok yani ilginç bir şey yani. Öyle bir mozaik ki. Enver Cemal ve Talat Paşalar. Talat Paşalar. Bunlar egemen olurlar. Yani 1912 sonrasında ve 18'de de anahtarı teslim ediyorlar zaten. Evet. Ondan sonra Mustafa Kemal bu deneyi içerisinde Selanik zaten cemiyetin en önemli merkezi zaten. Selanik aynı zamanda Avrupa'nın dünyanın önemli entelektüel alanlarından biridir. Yani Selanik'i fikirlerin oluşmasında, genç İttihat Terakki'nin çıkmasında, kurtuluş fikirlerinin oluşmasında Selanik'in entelektüel yapısı ve etnik yapısı ve özgürlükçü yapısının altını çizmek lazım. Selanik Paris gibi bir merkezdir o dönemde. Çok ciddi akımların, tartışmaların yapıldığı bir şehirdir. Aynı zamanda örgütlenmenin yapıldığı. Şimdi bu çerçeve içerisinde yani hem İttihat Terakki unsurları var. Dediğim gibi aslında biz saltanatı kurtaracaktık, hilafeti kurtaracaktık diyen insanlar var ittifakın içinde. İşte biz Enver'i başa getirmeyi düşünüyoruz diyen İttihat Terakki'çiler söz konusu ve Mustafa Kemal'in varlığını tahammül etmek, kişisel olarak gidişatının özellikle yetki kanunlarıyla tek kişi Mustafa Kemal savaşı sürdürülebilmek açısından her türlü meclis yetkiyi kendi uhdesinde toplayacak kısa süreli kararnameler çıkartılmasını ister meclisten. Bir kere birinci meclisin yapısının altını çizmemden burası yani şöyledir. Kuvvetler iki kuvvet burada birlidir. Yani yasama ile yürütmeyi meclis yapar. Birinci meclisin yapısında bunun altını çizmemiz lazım. Yani bakanları falan meclis atıyor. Yürütmenin gücü yok. Ama meclis yasama ve yürütmeyi birlikte atıyor. Başbakanı, bakanları, tayin yetkisi meclisin elindedir. Bu anlamda çok demokratik bir meclistir. Bu demokratik şeyle bir örnek vereyim size. Yani birinci mecliste bunu yeni öğrendim. Çıkarılan bir kanun var. Yani işçi sınıfına dönük bir sempati yaratmak istiyorlar. 8 saatlik iş gününe ilişkin bir kanun çıkarıyor birinci meclis. Ki dünyada da çok az olsa gerek. Desteğini alıyor. Dünyada da pek benzer bir yasa bu kadar şeyleri yani Sovyetler Birliği'ndeki durumu bilmiyorum ama onun dışında pek sık rastlanıyor olmasa gerekir. Evet ama sonra 2 yıl sonra 10 saate çıkılıyor. Yani böyle kesimlerin gerçekten temsil olduğu bir meclis ve yani her türlü siyasal görüşe sahipler ve tek bir hedefte birleşiyorlar. O da işgaline karşı bir savaşın yürütülmesi. Ama cumhuriyet fikrinde olanlar var, olmayanlar var ve bu muazzam bir kristalleşme ile sonuçlanıyor. Ve bu kristalleşme işte birinci meclisin sesi ve sonu ve 1923 seçimlerine geliyoruz. Son baharında sanıyorum. 1923'te o birinci meclisteki muhalif sese Hüseyin Avni Ulaş, Ali Şükrü Bey gibi liberal ve yani cumhuriyet talebi var ama demokrasi talebi de olan bazı figürler ve hiçbirini yani ikinci grup diye adlandırılan Rifat Çalık'a ki oğlunu ben tanımıştım gibi isimlerin Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi o döneme rastlar. Muhalif seslerin Trabzon nüfusu Ali Şükrü Bey öldürülür. Aynı zamanda mecliste gittikçe silahendaz mebuslar yani silahlı mebuslar vardır. Lakabı Deli Halit Paşa. Halit Paşa muhalefete yakındır ve Ali Çetinkaya tarafından meclis içinde öldürülür. Bir terör ve şiddet hakim olmaya başlar meclisin içerisine. Ve ikinci mecliste yenilenmesi iş bitmiyor tabii. Evet ama Kürtler yine vardır ama yani daha çok birinci gruba yani ekibe iman etmiş zararsız Kürtler söz konusudur ikinci mecliste. Atatürk şöyle tanımlıyor. İsmail Habib Sevik olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki kız gibi bir meclis istiyor. Yani kız gibi bir meclis yapacağız. Ama buna rağmen ikinci mecliste de muhalefet eksik olmuyor. Özellikle Lozan'ın ikinci dönemi geliyor. Ve Atatürk'ün çok yakın birlikte hareket ettiği İşte Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Halide, Edip, Adnan, Adıvarlar, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, yani ki Ali Fuat Fethi, Ali Fuat onun böyle bugünkü deyimiyle kankasıdır yani Mustafa Kemal'in. Yani o kadar yakını arkadaşları ve hem birlikte Harbi Yemek'te 1903'ler ve son 10 yılın bütün savaşlarında irili ufaklı ortaklaşmaları söz konusu. Kurtuluş Savaşı'nda özellikle muazzam bir ittifak. Ali Fuat Ankara Kolordu Komutanı, Mustafa Kemal Ankara'ya geldi. Refet Konya'da, Kazım Karabekir muazzam orada bir devlet kurmuş. Doğu'da, Erzurum'da. Yani bütün bu Ermeni Kırım sonrası kalan çocuklardan bir harbiye lisesi kurar. Yani orada adeta bir Karabekir müfredatı eğitimi bilmem ne, bayağı bir durum söz konusu. Zaten o destek olmasa, bence işte bir de Sovyet desteği olmasa şeyin bütün bu savaşta muhaberelerde başarı elde edilmesi hiç kolay değildir. Bu arkadaşlarıyla problem başlar. Evet. Çünkü şimdi tek adam. Yarım saatinde sonuna geliyoruz. Buradan da gelecek haftada devam etmek üzere. Yani Takrir-i Sükun Kanunu'na giden tam 93. yılını şu sıralarda idrak etmekte olduğumuz, yani huzurun sağlanması yasası diye adlandırılan çok önemli bir baskıcı kanun, sıkı yönetim vesaire, olağanüstü hal, istiklal mahkemeleri falan, onlara giden yolu, ortamı konuştuk birinci bölümde. Oradan da herhalde haftaya da Takrir-i Sükun'a ve neler olup bittiğini ve neler bugüne kadar neler getirdiğini konuşacağız herhalde, değil mi? Evet. O zaman burada bitirelim dilerseniz. Tamam. Ve devamını gelecek hafta konuşmak üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. And I was gripped by that deadly phantom. I followed him through hard jungles as he stalked through the backlots, strangling through the night shades. Oh, the fear of life. Moved onwards and outwards to love. In a one-stop-only motel, the storm bangs on the cheapest room. The phantom slips in to spill blood, even on the sweetest honeymoon. Oh, the killer of love caught the last lane. Niagara Falls. By chance. Or escaping from misery. By suddenness or in answer to pain. Smoking in the dark cinema. See the bad go down again. And the clouds are high in Spanish mountains, and the Ford roars through the night full of rain. The killer's blood flows, but he loads his guns again to make a grown man cry like a girl, to see the guns dying at sunset. That they never had met. Smoking in the dark cinema. see the bad go down again. Joe Strummer'ın bestesi Death is a Star. The Clash grubundan dinledik. Ölüm bir yıldızdır diye ve yani bu da savaşlara gayet şey bir şarkı, yani uğursuz bir ölüm havasının ortalıkta, sevgiyi öldürenin ortalıkta dolaştığı, karanlık sinemada sigara içen bir adamın gene ölülerin, kötülerin düştüğünü ve katilin kanının aktığını fakat tekrar silahını ateşlediğini, doldurduğunu filan anlatan bir şarkıyı, biraz karanlık bir şarkıyı çalarak devam ettik. Saat 9.43 9.42 ya da ve Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Öncelikle bu tabii ortalıkta yani bir türlü gerçekleşmeyen ateşkesin ardından büsbütün şiddetlendiği belirtilen tuhaf haberler var. Yani özellikle Doğu Guta merkezli Suriye'de, bütün Suriye'de ateşkes ilan edilmesine karar verdi bir en yetkili, tek yetkili organ, uluslararası organ Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi. Buna karşılık hem saldırılar devam etti hem de devam edeceğini söyleyenler de bütün Suriye için olmakla beraber, başta Suriye hükümeti, Beşar Esad hükümeti rejimi, yani bir Suriye, arkasından Rusya, arkasından İran, arkasından Türkiye'de bu ateşkesin kendilerini etkilemeyeceğini belirten ibarelerde kullandılar. Yani dört tane ülkeden bahsediyoruz. Şimdi ateşkes ilan edilmiş mi oldu o zaman? Öyle sayacağız herhalde. Yani çok acayip bir durum var yani. Türkiye'de de çok büyük bir havası esiyor. Bayağı sefer görev emri pusulasından seferberlik havası var yani. Başbakan askeri kamuflajla insanların önüne çıkıyor. Evet, daha önce de Cumhurbaşkanı da çıkmıştı ve İçişleri Bakanı'nın Trabzon'da, memleketinde yaptığı konuşmada böyle acayip şehadet şerbeti içmek gibi. O da mı? Ona da mı seferberlik görev emri gelmiş? O yani istifa sinyali verdi diye belirtiyorlar Süleyman Soylu'yla. İçişleri Bakanı olarak gidilemiyor mu? Berat Albayrak'ın arasının bozuk olduğu konuşuluyormuş. O zaman hava kuvvetlerinde yer almayacak galiba. Öyle ama ben hep şehit olacağım falan gibi, yani şöyle neler söylemiş şunu da söyleyeyim herhalde. Trabzon'u çok seviyorum. Erdoğan'ın bir neferiyim. Hangi görevde olursam olayım, Erdoğan'ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. En çok özlediğim kızım ve oğlumdur. Allah inşallah çok yakın bir zaman içerisinde onlarla daha çok sık birlik ve beraber olmak nasip eder demiş. Üzücü bir konuşma olmuş. Liderinizin gösterdiği istikametten hiçbir zaman ayrılmayın. Belki size son kez söylüyorum. Eğer sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa da geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Yok, şehadet değilmiş. Ben öyle okudum ama. İyi, düzeltelim. Düzeltelim hemen. Erdoğan'ın neferlik var. Neferlik var canım. Neferlik serde var. Ama neferlik aynı zamanda şehadeti de beraber getirebilir. Mesela öyle diyor işte. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin'e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı harekatına ilişkin olarak gerektiği anda sefer görev emri verir. Önce ben, sonra siz, Afrin'e doğru hareket ederiz. Biz kızıl elma diyoruz demiş. Yani sonsuz bir ufuk açıyor. Yani bir canın ne kıymeti var ki? Bu mücadelemizi bugün itibariyle kaç teröristi etkisiz hale getirildi? 2021. Bizim de 80 civarında Mehmetçik ve ÖSO'dan şehitlerimiz var diye konuşmuş. Ve bu yolda Rabbimizin müjdesi yakın bize inşallah. Allah'ın yardımı, zafer bize yakın. Bölmek isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suriye'den gelen 500 bine yakın muhacire, siz ensar oldunuz. Siz onlara kapılarınızı kapamadınız. Önce Fırat Kalkanı harekatıyla Cerablus, güneyde Elbab'ı terörden temizledik. Şimdi ise Zeytin Dalı harekatıyla Afrin'i terörden temizleyeceğiz demiş. Ve yani milletimizin sabrı kalmadı, bıçak kemiğe dayandı. Biz 780 bin kilometrede doğmadık ha. Anlamadım. Demiş. Biz 780 bin kilometrede doğmadık ha. 18 milyon kilometre kareden 780 bin kilometre kareye düştük. Nereden nereye demiş. Türkiye topyekün. Anlamadım yani. Topyekün kıyama kalktığını söylemiş Türkiye'nin. Yani ayağa kalkıp bir direniş şey yapıyor. Öyle mi? Evet, yani 5 yıldır o kadar çok saldırı oldu ki milletimizin sabrı kalmadı, bıçak kemiğe dayandı diyor. Yani bizi binlerce yıllık komşularından ayrılmaz bir parçamız olan coğrafyalardan koparmak istiyorlar bir terör koridoruyla. Bize yaptıkları saldırılar sakalımızı kesmeye benzer. Onu biliyorum. Kol, biz sakal. Onların kollarını kırarız, haberleri yok. Kesilen sakal daha gür çıkar, giden kol geri gelmez. Ya, o zaman kırarız değil. Keseriz de tabii. Kırılan kol geri gelir çünkü. Daha gür çıkar, bilmiyorsunuz siz onu. Kırılan kol daha gür çıkar. Yok, o Sokollu Mehmet Paşa'nın şeyi değil mi tarihte? Öyle mi? Siz bizim sakalımızı kestiniz. Biz sizin kafanızı keseceğiz. Yok. Kolunuzu kestik. Gerekirse yelkenleri atlas. Neyse. Aynen. Sefer görevi emri olanlar bir defa öncelikle hazır olsunlar diyor. Şu an ihtiyaç yok. Karar verildiği anda yola revan oluruz demiş. Selahattin hazır. Geride sadece yaralanmış müttefiklik ilişkileri, kimsenin itibar etmediği sözler kalacaktır demiş. Sefer görevi emri nedir biliyor musun? Zorunlu Hayır. askerlik yapan erkeklerin sonradan bir savaş veya seferberlik durumunda askere çağrılması anlamına geliyor. Bu evet. son derece önemli bir şey. Yani E-Devlet'te de bağlantı var, gidip soruyorsun. Sefer görev emri olanların seferberlik durumunda orada yazan askeri birliğe derhal teslim olması gerekiyor. O çağrıya uymayanlar yakalanıyor ve birliklerine teslim ediliyor. Yani savaş durumuna çok yakın. Seferberlik ve savaş hali tüzüğü zaten. Mesela köylerde muhtarlar çağrıya uymayanların durumlarını yakından izlemekle görevli. Uymayanlar olursa ne yapıyor muhtarlar? Kolluk kuvvetlerine bildiriliyor. Bildiriyorlar. Alın bunu diye. Çağrılan kişinin çalıştığı şirket, seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel kurum ve kuruluşlardan biri ise, bunları BBC Türkçe'den iyi bir derleme yapmışlar. Oradan okuyoruz. O iş kritik önemi haizse ya da öneme sahipse çağrı 2 aylığına ertelenebiliyor ama 2 ay sonra kişinin teslim olması gerekiyor. Diğer iş yerlerinde çalışanların ise böyle bir imkanı yok. Evet. Kritik bir önemde bazı şirketler. Yurt dışında yaşayıp sefer görev emri alanlar konsolosluğa oturma izni ibraz ederek emre uymama hakkına sahip. Çifte vatandaşlık durumu varsa sefer görev emri verilmiyor. 41 yaşına kadar olan erkeklere verilebiliyor. Bunu buradan zorunlu askerlik için ama. Efendim? Zorunlu olarak askerlik hizmetini yapanlar. Evet. Ya profesyonel askerler için değil. Onlar zaten sürekli sefer. Evet, onlar sürekli. Evet, bu sırada Erdoğan konuşması sırasında bordo bereli asker kıyafeti giymiş küçük bir kız çocuğunu sahneye çağırmış. Kız ağlamaya başlamış. Bordo bereli ağlamaz demiş Erdoğan. Küçük kızı öptükten sonra "Jöh yarbay bordo bereli maşallah" demiş. Bayrağı da cebinde, şehit olursa inşallah bayrağı da örtecekler demiş. Şimdi ona bir kulak verelim. Bak bak bak bak, şurada ne var? Kız sen ne yapıyorsun orada? İşte bizim bak Bordo berelilerimiz de var. Ama bordo bereli ağlamaz. Evet. Yarbay. Bordo bereli. Maşallah. Türk bayrağı da cebinde. Şehit olursa bayrağı da inşallah örtecekler. Her şey hazır. Değil mi? Evet. Kaç yaşında kız? 4 galiba. 4-5. O civarda. 6-7. Ağlıyor ama ağlamaz diyor bordo bereli. Bir de bayrak var. Yani ölürse o kız, şehit olursa inşallah bayrağı da üstüne örtecekler diyor. Son konuşmasının devamında da yeni İpek yolunun rotasını çizmiş, söylemiş. İngiltere'den başlıyor yeni İpek yolu. Çin'e uzanıyor. Alttan Fransa'da kan şeyden geçiyor değil mi? Manş Denizi'nin altındaki tünelden geçiyor. Yoksa deniz yoluyla mı, karayoluyla mı? Ya hava yoluyla mı geçiyor? Bilmiyorum. Ha, eskiden İpek yolu karadan geliyor. Kahramanmaraş'ta üzerindeymiş yalnız demir yolu. Bu arada Fransa... Demir yolu. Demir yolu. Demir yoluysa o zaman tünelden geçiyor Manş'ta. Evet. Pahalı ama. Astarı yüzünden pahalıya gelmesin İpek deyip. Oradan oraya kim gidecek? Neyse. Koza gibi çalışırız vallahi. Hiç... Almanya'da yalnız göçmenlere yemek yasağı verilmiş. Bunu biliyor musun? Yemek yasağı ne? Evet. Bayağı yemek yasağı. Almanya'da bir yemek bankası. Bu da ilginç haberlerinden biri. Time Türk'ten aldık bunu. Yabancıların yaşlı ve tek yaşayan annelerin ücretsiz yemek almasını geçici olarak engellediğini söylemiş. Göçmenlerin bedava yemek almasını yasaklamış. Ha, ben bu arada yalnız bir an geriye dönüyorum. Erdoğan'ın konuşmasında bir de şey var. Bütün Suriyeliler geri dönecek diyor. Onları yerlerine yerleştireceğiz diyor. Bu nasıl bir müdahale? O da bir tuhaf değil mi? Evet. Ya onlar dönmek istemiyorlarsa ne olacak? Nereye dönecekler şu an? Nereye dönecekler belli değil. Afrin'e mi sıkıştırılacaklar mesela? Ya da İdlib'e mi? Bilmiyorum. Ya da Elbap'a mı? Ya da Cerablus'a mı? Nereye sıkıştırılacak ki? Ya da aşağıda Deraya mı? Evet. Rakka zaten gitti. Yani nereye sıkıştırılacak bu insanlar? Çok zor. Haritaya baktım ben de. Bir de yani bir kısmı henüz dönmeye çok istekli olmayabilir. Korkuyor da olabilir. Neyse yani? Çoluk çocuklar. Bir nesil yetişiyor yani burada. Ülkesini bilmeyen, hiç tanımayan. Neyse. Büyük göçmen kitlelerin akını nedeniyle yereldeki ihtiyaç sahiplerine ulaşamadıklarından şikayet etmiş Esener Tafel adlı yardım kuruluşu. Onun adına da birisi konuşmuş. Esener'de niye göçmenlere yemek verilmesini yasakladıklarını nasıl dile getirmiş? Yaşlı Alman ninelerin bizden yardım almaya devam etmesini istiyoruz ondan. Yani yanlış yazmışlar. Esener Tafel olması lazım. Tatil değil. Evet, ben de Tafel okudum. Yok, metinde ama Tatel diye yazıyor. Evet, ben düzelttim onu. Hey. Daily Mail'in haberine göre yaşlı Almanların ve tek yaşayan annelerin son 2 yıldır yavaş yavaş yükselen göçmen payı karşısında yer değiştirdiğini söylemiş. Ya. Yani kitlesel göç tepkilere, Suriye'den geliyorlar, Irak'tan geliyorlar, Afganistan'dan geliyorlar. Peki yaşlı Alman nineler ne olacak? Son yıllarda yabancı vatandaşların sayısı %75 yükselmiş. Daha uygun bir bütünleşme sağlamak için sadece Alman kimliğine sahip olanları kabul etmeye mecbur kaldık demiş. Bunun aksi ne demek? Großmutter. Öbürleri kalıyor yani aç. Onlar başlarının çaresine baksın diyorsun. Yaşlı mülteci anneleri ya da küçük çocukları, yaşlı olmayan. Yeni müşteriler ne zamana kadar olacağı güzel ama. Onu gördün mü? Ne diyorlar? Denge sağlanana kadar. Hmm. Mesele yok yani. İha ve hunge. Denge nasıl deniyor Almanca? O kadar diyor. Aç olduğumu söyleyebilirim ama dengeden bahsedemem. Evet, şimdi o zaman başka bir yere gidelim. Bir de Nijerya'da Boko Haram'ın son harekatından pek bahsetme fırsatımız olamıyor ama 110 kız çocuğunu kaçırdı. Yine evet. Yine kaçırdılar. Ne kaçırması, yok böyle bir şey filan dedi yetkililer önce. Ama aileler bastırınca kabul etmek zorunda kaldılar. Her zaman böyle oluyor. Şimdi askeri bir arama yapılıyormuş. Arama çalışmalarına destek olmak amacıyla ek uçak ve asker gönderilmiş. Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari olayın bir ulusal felaket olduğunu söyleyerek öğrenci ailelerinden özür dilemiş aynı zamanda. Askerlerin saldırıdan birkaç gün önce Dapçı'daki kontrol noktalarına çekildiğine dair haberlerin ise öğrencilerin öfkesini arttırdığından bahsediliyor. Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Muhammed, hep Muhammed isimler, gelecekteki olası saldırıları engellemek için Yobe eyaletindeki okullara polis ve güvenlik görevlileri gönderildiğini açıklamış. İşte Trump usulü. Öğretmen nerede? Tabii Trump usulü bu, evet. Çözer bunu. Evet. Bölge sakinleri Nijerya ordusunun askeri uçaklarla birlikte saldırıyı geri püskürttüğünü söylüyorlarmış daha önceki saldırıyı. Bu saldırıyı daha doğrusu. Ama 110 öğrenci kayıpmış. Kız öğrenci kayıpmış. Çibok'taki kızlar hala aynı şekilde ama kayıp olduğunu da belirtiliyor benim içerisinde. Yüzü. Biz yayından çıktıktan sonra cuma günü oldu bu. Birazcık takip etmeye çalıştım ve şunu gördüm. Hükümet ne kaçırması, kızlar yeni tatilden yeni döndüler, bir sayım yapalım öyle diyor mesela. Haberleri yokmuş. Filan. Haberleri yokmuş. Sonra bir sayının 74'e kadar çıktığı filan söyleniyordu. O da yok denmişti. Neyse şimdi 110'la çıkmış ve korkmuş. İnanamamışlardır. Evet. 276 kız da Çibok'tan 4 yıl önce kaçırılmıştı 2014'te. Böyle on binlerce kişi öldürüldü ve binlerce kişi de kaçırıldı. Böyle bir felaket yaşanıyor. Şimdi sürpriz, sürpriz, sürpriz. Senin en meraklı olduğun konuya geliyorum. Evet, buyurun. Yeni bir savaş tehlikesi gündemde. Evet. Nil. Nil mi? Evet. Nil Nehri'nde inşası süren yeni baraj. Sen takip etmiyor musun? Evet, bunu? Büyük Rönesans Barajı. Evet, Büyük Rönesans Barajı. Etiyopya'nın Mısır ve Sudan'la uzlaşmaya varamaması durumunda bir su savaşına yol açabilir deniyor. Mursi koltuğuna neden etkenlerden bir tanesi de buydu. Evet. Şimdi Sisi'nin koltuğu ne olacak bilmiyorum. Yani Nil Nehri'ni oluşturan iki kol var. Mavi Nil üzerinde baraj yapılması meselesi var. Şimdi barajın inşası başlamıştı 2013'te ama o zaman Mısır pek ilgilenemedi çünkü Arap Baharı'yla meşguldü. Nil'i de bir tanrı olarak görmekteler biliyorsun. Firavunlar öyleydi. Mısır Nil'in bir armağanıdır diyorlardı. Binlerce yıldır üzerindeydi ama Etiyopya var şimdi. Etiyopya var da işin içinde sadece Etiyopya'da yok. Ama Etiyopya kendi olanaklarıyla yapıyormuş. Etiyopya kendi olanaklarıyla ne yapıyor? Dünyanın, Afrika'nın öyle en büyük olanağı mı var? Hidroelektrik santrali. Afrika'nın en büyük hidroelektrik santralinin Etiyopya kendi olanaklarıyla mı yapılıyormuş? Valla Alistair Leithhead'in şeyi bu. Yani BBC'de. Devletin hazinesinde bir şey olmadığı gerekçesiyle toprakları büyük parseller şeklinde yurt dışındaki insanlara satılıyor, şirketlere satılıyor. Başta Suudi Arabistan olmak üzere ülkeler gelip buralardan yer alıyorlar ve ardından da buralarda tarım ürünleri yetiştiriyorlar. Şu andaki tarım ürünlerinden daha çok böyle biyoenerji elde edebilecekleri, biyodizel elde edebilecekleri yakıtlara yatırım yapıyorlar. Ardından da bu ülkesinin topraklarını satan Etiyopya kendi imkanlarıyla şey mi yapıyormuş? Baraj mı? Evet. Afrika'nın en büyük barajını mı inşa ediyor? Benzetmek gibi olmasın buna çılgın projede diyenler çok varmış. Çılgın proje, evet. Gerçekten çılgın proje. Evet. Yani dalga geçmek amacıyla söylemiyorum ama büyük kavga çıkarabilecek olan projelerden bir tanesi. İşin içinde sadece Etiyopya'da yok. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Etiyopya'dan büyük büyük oranlarda toprak alanlarda bu projenin olmasını canı yürekten destekleyen ülkeler arasında. Mesela Sudan. Sudan mı? Sudan da mı almış? Sudan akışın altında kalacak. Evet. Büyük Etiyopya Rönesansı Barajı Sudan sınırına yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta ve barajda üretilecek yenilenebilir ucuz elektriği iletmek için elektrik direkleri şimdiden hazır demişler. Elektrik direkleri hazır. Direkt hazır ama bak, şey yok. Barajın yapımı da bayağı ilerlemiş. Büyük kavga çıkaracak o baraj. Savaş çıkaracak işte. Evet. Şu anda Sudan'da nehrin yüksekliği yıl içinde 8 metre kadar değişiyormuş ama sulama projelerini zorlaştırıyormuş ama baraj tamamlanınca ne olacak? 2 metre inmiş olacak. Ve Mısır'daki durum ne olacak? Asıl soru o. Oraya da geliyorum birazdan. Dal grubun sahibi Dal grubu. Dal grup yapıyormuş Türk bunu. Mi? Çiftlikler ve sulama projeleri. Yok, Usame Davud Abdüllatif. Oha, Usame Abdül ne bir daha söyle? Usame Davud Abdüllatif. Ha, kısaltması oluyor Dal. Akrostiş yapmış. Öyle mi? Evet, olabilir. Yok, olmuyor canım. Olur olur. Usame'yi at. Davud Abdüllatif'in evet, kısaltması Dal. Udal. O da Saddam'ın oğlu gününü andırdığı için belki de vazgeçmişlerdir. Bu Sudan için Buradaydı. Müthiş bir şey demiş. Hem enerjiye hem düzenli su akışına sahip olacağız. Büyük nimet demiş. Ama yalnız, hala böyle şey. Mısır'a gelir, kavga etmeye devam edecekler. Mısır'a gelin. Ömer var ya. Sahibi. Hangi Ömer? Adaşım Ömer. Ömer. Beşir. Ömer Beşir. Savaş suçlusu olduğu söylenen evet. kişi. Peki bir yerlere gidemiyor. Aa, ada alacaktık oradan değil mi? Evet şimdi. Görüyorum buradaki adayı. Birleşmiş Milletler tarafından resmen açıklandı. 2025. Biz kaçtayız? 18. 7 yılı var Mısır'ın. Mısır diyordun. Geldik. Su kıtlığına girecekmiş Mısır. Gerçekten bu çok ciddi bir soru. Kim Mısır'ın nüfusunu da göz önüne aldığınız zaman en büyük besleyen kaynağın da Nil olduğunu gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman 100 milyon çünkü değil mi nüfusu? Kızılca kıyamet kopacak 100, evet. Bak şimdi. 100 milyon ki, kişiyi besleyen bir nehirden bahsediyoruz. Ama halen. Başka incelikler var. Ne gibi? Mısır için Nil hayati öneme sahip demiş. Paranoyaklar demek istemiyorum ama bu suyla ilgili yapacağı her şeyle çok ilgililer demiş. Mısır'ın neden endişelendiğini söyleyenler Mısırlı mesela akademisyen Ravya Tevfik bu işleri tamamen değiştirecek bir hamle bölgede yeni bir düzen kuruluyor demiş. Almanya'da çalışıyorum. Yani çok fazla insan aç kalacağı manasına geliyor bu düzen ama. Etiyopya bak. Sen yanılıyorsun. Etiyopya ilk defa hem akışın üst tarafındaki bir ülke olarak fizik gücünü hem de kendi kaynaklarıyla baraj yapma gücünü bir araya getiriyor demiş. Nereden buluyor bu cesareti Etiyopya diye sormak istiyorum. Siyasetçi ama yani parayı da aynı zamanda. Arkasında birileri olması lazım ki bu şekilde bir çıkış yapabilsin. Etiyopya Nil'in kaynağındaki gelen suyu kesmek ne demektir yahu? Mısır'ın su kaynakları ve sulama bakanına bırakalım sözü. Ne diyor? Muhammed Abdülati. Biz 100 milyonluk bir ulustan sorumluyuz bir kere demiş. Mısır'a ulaşan suyun %2 azalması demek 81 bin hektar tarla kaybetmemiz demek. Of. Bu ne kadar? Yani Mısır'da ortalama bir aile 5 kişi 1 hektar bir aileyi besliyor. Sadece 405 bin kişinin etkileneceği bir şey oluyor. Fazla da bir şey değil. Kaç kişi? Kaç aile? Hmm? Kaç aile dediniz? 81 bin hektarlık tarla 81 bin bir hektar bir aileyi besliyorsa 81 bin aile o da 5 kişidense çarp 81 ile 5'i 405 bin. 405 bin aile. Ama bu durumda 405 bin hane mi yoksa 405 bin kişi mi? Kişi. Ha, iyi. Tamam bu canım. Durumda 1 milyon kişi de işsiz kalacak demiştir. Yani bu yüzden uluslararası bir güvenlik sorunu diyor. Yani hidroelektrik santralleri su tüketmiyor ancak Etiyopya'nın barajı doldurma hızı suyun aşağı yöndeki akışını etkileyecekmiş. İşte mesele bu. Evet. Atatürk Barajı Gölü'nün iki katı büyüklüğündeymiş bu. GAP Barajı'nın. Sudan'la Mısır arasında Sudan ne kadar su kullanacak? Bu oran baraj bitince ne kadar atacak? Anlaşmazlık var. Peki Mısır bu baraja çok itiraz ediyor da kendisi 1960'ların ortalarında niye devasa Asuan Barajı'nı yaptı diye soran yok mu acaba? Buyurun sordunuz. Cevabı da sizde gibi duruyor sanki. Bilmiyorum. Cevap ben veriyorum. Ben sorarım gerisine karışmam mı diyorsunuz? Evet. Güzel. Cevap veriyorum bilmiyorum. Kafiyeli oldu bak. Etiyopya'da Mursi kabilesi varmış. Ama barajın finansmanını nasıl yapacağı sorusunu şimdi cevaplıyorum. Etiyopya bu projeyi herhangi bir uluslararası yardım olmadan kendi başına yapmak istiyormuş. Sen hiç takip etmiyorsun. Ediyorum. 2013'teki haberi buldum. Afrika kıtasındaki su paylaşım savaşı Mısır ile Etiyopya'ya karşı karşıya getirildiğini 2013'te 5 sene önce. Nil Nehri üzerine baraj inşa eden Etiyopya'ya tepki gösteren Mısır Cumhurbaşkanı Mursi şu anda cezaevinde kendisi. Darbeden sonra cezaevine gönderildi. Nil'in tek bir damlası eksilirse kanlarımız bunun için alternatiftir demiş. Şehit oluruz demiş. Evet. Şimdi Etiyopya nasıl finanse ediyor? Sen hiçbir şey bilmiyorsun Can. Söyleyeyim. Mısır ulusal başarısıyla gurur duyuyordu Asuan barajıyla. Şimdi de Etiyopya bugün kendi barajıyla gurur duyuyormuş. Ve nasıl yapacakmış projeyi? Nasıl? Kendisi yapacakmış hiç dış yani. Devlet memurları yıllık maaşlarından birine 12'de birini baraj inşaatına vermek zorundaymış. Bastırıyorsun parayı. O ne demek? Anlamadım. 12 yerine 11 maaş alıyorsun. Bir maaş baraja gidiyor. Etiyopya'da. Ama devlet memurları yapıyor bunu. Evet. Yani, onlar da iyi kazanıyorlar da devlet memuru olmak demek Etiyopya'da. Ama herkes bundan memnun değilmiş. Değil. Ama yani bir de ikinci ama. Şöyle bir kariyerden de bahsediliyor. Bir anda böyle kabilelerinin olduğu yerin tam ortasına böyle büyük bir gıda plantasyonu koyan yerlilerin bir anda şoförlüğe terfi etmesi gibi bir durumlardan söz ediliyor Etiyopya'da. Yani bir anda avcı toplayıcı toplumdan kamyon şoförlüğüne geçiyor insanlar Etiyopya'da. O yüzden devlet memurluğu bence garantili meslek. Prim birim oradan iyi. Karşılarlar onları. Bir de özel sektör var. Şimdi de ondan bahsedeceğim. KPSS var mıdır acaba Etiyopya'da? Finansman için bunu Selahattin de etkilenecek şimdi. Piyango fonu kurulmuş. İddia gibi bir şey yapıyorlar. Yok muymuş zaten? Onu da hayır ama bu sırf baraj için. Baraj için piyango. Ha. Baraj için piyango. 5 yılın sonunda, sen 5 yıldan önceden bahsediyordun. Sonunda 3'te 2'si bitmiş. Mısır'ın da bunu engellemek için yapacağı hiçbir şey yokmuş. Doğrudan askeri eylem dışında. Mısır ordusu da kuvvetli tabii. Bu da çok aşırı olurdu demiş. Bu yüzden sorunu çözmenin tek yolu demiş. Kahkahalarla güleceksin şimdi, gülme. Tek yolu diplomasi ve işbirliği. Evet. O yüzden geçtiğimiz sene Eylül ayında, Ekim ayında özür dilerim, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Ayalev Gobezya Vornek Adanalı iş adamlarına seslenmişti. İnsanlarına değil, iş adamlarına seslenmiş. Kadınları istemiyorlar galiba. İnsel Haber Ajansı'nın haberi bu. Etiyopya'da yatırım yapma çağrısında bulunmuş. Yakın zamanda büyülüp serpileceğini söylemiş. Adanalı iş adamları. Ve orada o zaman da bir de türkü söyleyecekler değil mi? Aman evet. Adanalı, canım Adanalı türküsüyle gidecekler oraya. Ve dünyanın ilk su savaşının Nil üzerinde gerçekleşmesini engellemek için yol, diplomasi ve işbirliği görüyorsun işte. Evet. Çözüm de gelecekte su konusunda anlaşamayan ülkelere örnek olacakmış. Ama çok çaba gerekiyor diye bitirmiş. Alistair Leithead'i çok beğendim. Çok iyimser bir gazeteci olmalı bir. Bu arada da çok güzel bir şey de hatırlatıyorum. Barış'ın işareti, meşhur barış işareti 60 yaşında. Tam dünyada ne kadar zaten işarete de lüzum kalmadı. İyi ki doğdun barış işareti. İyi ki doğdun barış işareti. Basit ama güçlü bir sembol ve çok ilginç aslında. Yani bayağı şeye ısmarlamış bunu. Sir Bertrand Russell, felsefeci, matematikçi, profesör ve büyük barış aktivisti, dünyanın en büyük barış aktivistlerinden bir tanesi kendisi. 80 küsur yaşında hapse girdi. Nobel Edebiyat Ödülü sahibiydi. Ve bir sembol tasarlaması için Londra Kraliyet Sanat Akademisi mezunu grafiker Gerald Holt'u görevlendirmiş. Hı hı. Ve 21 Şubat 1958'de sunum yapılmış. Ortasında düz bir çizginin olduğu bir yuvarlak. Ortadaki çizginin yanlarından aşağı doğru iki çizgi daha. Yani müthiş bir, hakikaten dünyayı fetheden bir sembol diye belirtiliyor ama barış nerede? Barış nerede? Aa, barış nerede? Barış Çin'de. Gördünüz mü haberi? Gördüm. Ya. Şöyle. Çin ölümsüzlük bulunmuş Çin'de. Evet, ben de şimdi ona geçeyim. Buyur. Çin'de iktidardaki Komünist Parti devlet başkanlığını iki dönemde sınırlandıran düzenlenmesini kaldırılması için harekete geçmiş. Devlet başkanlarının iki dönemden fazla görevde kalmasını kısıtlayan bu yasa büyük bir problem çıkarıyormuş galiba baştaki insanlara. Devlet başkanı yardımcısını da kapsayacak yasa değişikliği için teklif Çin Komünist Partisi'nin 5 Mart'ta yapılacak olan ulusal kongresinde sunulacakmış. Görev süresi 2023'te doluyormuş. Mao Zedong'dan sonra Çin'in en güçlü lideri olarak görülen Xi Jinping, 2013 yılından bu yana iktidarda kendisi. Xi Jinping ve 2023'te sona erecek olan görev süresini bu yasa tasarısıyla beraber eğer kabul olursa ölümsüzlüğüne doğru uygun adımlarla devam ettirmek istiyormuş kendisi şahsen. Evet, çok heyecan verici bir durum. Galiba artık şeyimiz kalmadı. Birkaç çevreyle ilgili sadece başlıklarını söyleyelim ekolojiyle ve bitirelim. Bu arada çok tatsız bir haberim var. Çevreye geçmeden önce bir saniyeyle. Bir araştırma sonucunda Jean Jaurès, Fondasyon Jean Jaurès Vakfı 2167 kadın üzerinde yaptığı araştırmada her 8 kadından birinin en az bir kere ırzına geçildiğini bulmuş Fransa'da. tecavüze uğramış olduğunu. Evlerde, çoğu evlerde oluyormuş. Böyle yani %42'si de çocuk, yani çocuk ya da ergenmiş. Lewis Bey pek şikayet edememişler. Yani acayip bir durum var ortada. Buna da belki sonra döneriz. Her 8 kadından biri tecavüze uğramış. 8 milyon kadın. İnanılmaz bir şey yani. Nüfusun %12'si. Evet, benim elimdeki son haberde ilaç sektörüyle alakalı, devam ediyorum takibime. Böbrek ve akciğer kanseri 155 kişinin kullandığı ilaç için yaklaşık aylık, daha doğrusu 155 kişinin kullandığı ilaç için aylık 4000 lira para isteniyormuş. SGK ve emekli sandığı mensubu hastalar ödemede güçlük yaşıyorlarmış. Evrensel'de yer alan bir haber bu. T24'te de aktarılmış. Bir ilaç için 4000 lira istiyorlarmış. Bu 155 kişi kullanıyormuş sadece Türkiye'de. Ödemezseniz bu parayı, öldünüz. Bu kadar basit. Evet. Evrensel'de yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve SGK böbrek ve akciğer kanseri hastalarının kullandığı Nivolumab adlı ilacı 3 ay önce ara ödemeli listesine almış. Hastaların ilacı ek ödemelerinden ötürü büyük sıkıntı yaşanıyormuş. Türkiye'deki ilacı kullanan 155 kişi olduğu öğrenilirken hastaların ilacı her kullandığında 2000 TL katkı payı istiyorlarmış. Ayda en az 2 kez kullanılan ilacın 6 ay boyunca kullanılması gerekiyormuş. SGK ya da emekli sandığı mensupları hastaların ayda 4000 lira vermek zorunda kalması tepkiye yol açıyormuş. Bir de bunu 6 ilaç alıyorsunuz. 6 x 4 24. 24 bin lira. Bir ilaç, bir kutu ilaç. İyi. Yedim, ardından da reklamını yaparlar Hürriyet gazetesinde. Ne kadar yerli ve milli olduklarına dair bu firmaların, şirketlerin, yetiricilerin. Zam olmadan önce de, zamın haberi geleceği zaman da stok yapılır. O stoktan sonra da bir anda hop, zam geldiği zaman her şey ortaya çıkar. Ne güzel. Düzen yerinde. Son bir haber de vereyim. Dünya okyanuslarının yarısı tamamen tespit edilmiş. Dijital olarak, elektronik olarak uydulardan yarısında balık avlanıyormuş büyük şirketler tarafından. Bu korkunç bir şey. Sürdürülemez. Üçte birinin artık sürdürülemez olduğu çıkmış. Balık ve deniz mahsulleri denilen şeylerin 22 milyar bit, yani parça enformasyon toplanarak yapılmış. 5 ülke yarısını, yani %85'ini 5 ülke. Birincisi Çin. Xi Jinping'in evet, ülkesi. Ondan sonra da İspanya, Japonya, Güney Kore ve Tayvan geliyor ki Tayvan İsviçre'nin de yarısı kadar bir ülke. 23 milyon nüfuslu bir şey. Ama işte etkili oluyor böyle ve o korkunç bir harita yayınlamışlar. Yani hayatın kaynağı olan okyanusların yarısında hayatı tüketmek nasıl oluyor diye. Bunları yarın tekrar daha ayrıntılı olarak çeşitli programlarımızda konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle de Standing Rock her yerde, bir yıl geçti direnişin, yerlilerin direnişinin kara yılana karşı. Standing Rock, yerlilerin rezervasyonundaki mücadele ve petrol boru hattına, doğalgaz boru hattına karşı devam ediyor. Kızılderili reisi konuşan at konuşmuş, anlatmış. Yarın bakarız iklimde. Peki, bu şekilde de bitiriyoruz. Bugünkü çok zorlu geçiyor bu sıralarda programlarımız haliyle. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.